वंदे गुरुपद्द्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायूतं बिंदावन मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं बृंदाय तुलसीदेवैपियावि केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वतत्त्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाख जगद्गुरुम् धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदुहम् तेतास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भीतातिहं पनुतपालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं स्त्यक्ता दुस्तज्ज सुरीप्सितरज्जलक्ष्यं धर्मीष्टार्जवचसा जदगादुरन्नम् मायामी गुदैतेप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं स्त्यक्ता दुस्तज्ज सुरीप्सितरज्जलक्ष्यं धर्मीष्टार्जवचसा जदगादुरन्नम् मायामी गुदैतेप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटायां विस्फुरजितकमपि गोपोदुस्वदर्शे पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति शाराधिका मयि कदा कृपां करो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितां भावं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपते भजवीशनाथं बागीसजस्वदनी लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवे त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। भजे भजै कमंडनम समस्त पाप खंडनम, भजे भजै कमंडनम समस्त पाप खंडनम। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताए, इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है। किसी ने पूछा था, प्रभुपाद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है, यही जन्म में? प्रभुपाद बोला हाँ, इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है। अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत्य में रहो, भजन करते रहो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव है। ऐसा कोई बात नहीं है जन्म में होगा नहीं। अनंत काल से जीव घूमते घूमते इस अवस्था में आए हुए हैं, जहाँ शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ उसका संबंध बने, दीक्षा लेने का भी एक व्यवस्था हुआ, जो भी है। सुबह में चर्चा किया था, एक बात उठाया था, वैष्णव चरित इतना गंभीर है, वो अगर समझने में गलती हो जाए तो हमारा भजन का सत्यानाश। मीन कितन रामदास श्रीमन नित्यानंद प्रभु का अंतरंग पार्षद इतना प्यारा है, तो मत पूछो। नित्यानंद प्रभु का अंतरंग पार्षद है मीन कितन रामदास। श्री कृष्णदास गोविराज गोस्वामी सावधान करने के लिए हम लोगों को ये बात को उठाए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी झामाट पुकुर नाम कर एक जगह है बंगला में, शायद बर्धमान डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी जगह उनका पूर्वाश्रम ऐसा लिखा हुआ है। वो पूर्वाश्रम में ठाकुर जी का विग्रह पूजित होता है, मदन मोहन पूर्वाश्रम में, और उसी जगह कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का पूर्वाश्रम का जो भाई है वो भी सेवा में लगे हुए हैं, और एक बाहर का ब्राह्मण है उसको भी रखा, वो भी सेवा कर रहे हैं। वो सब चल रहा है, बड़ा संकीर्तन चल रहा है, 8-10 दिन से संकीर्तन चल रहा है, इतना आनंदमय संकीर्तन। और ये संकीर्तन यज्ञों में निमंत्रित हुआ है कौन, बहुत सारे आदमी, उनमें से मीनकेतन रामदास जी वो भी आए हुए हैं। मीनकेतन रामदास जी को कोई बाहरी दृष्टि से देखने जाए उसमें उल्टा हो जाएगा, इतना प्रेमी है उसका जो बोलचाल है किसी को समझ में नहीं आएगा। मीनकेतन रामदास आए हुए हैं, आके ही किसी को चापर लगा दिया, किसी को गले लगा दिया, किसी को गाली दिया, ऐसा करके ठाकुर जी के सामने पहुंचा। जितना सारे उधर भक्त लोग हैं, जिन लोगों को मालूम है मीनकेतन रामदास कौन है, तुरंत उठ के खड़ा हो गया, पैर का धूल लिया, इतना मीनकेतन प्रेमी, हर वक्त प्रेम से पागल जैसा। लेकिन वो गुणानव मिश्र बोल के जो ब्राह्मण है वो है, वो सम्मान नहीं किया अपना, और कृष्णदास को विराज गोस्वामी कह रहे हैं जो मीनकेतन रामदास के भी इतना बोला जे यही तो रोमहर्ष संसुतो, जो बल्लभ आने से खड़ा नहीं हुआ था, इतना बोला। नैमिष क्षेत्रों में रोमहर्ष संसुत का बात आता है, पहले भागवत गदी में भागवत कथा बोलने के लिए रोम हर्षन सुतो जी को बैठाया गया था, ये आपको जानकारी नहीं है शायद। नैमिष क्षेत्र में पहला जो भागवत कथा का व्यवस्था हुआ था उसमें रोम हर्षन जी को बैठाया गया था पहले। और रोम हर्षन जी जो है बलदाव जी महाराज जब तीर्थ अटन करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि वो कौरव और पांडवों का बीच में तो लड़ाई होना ही है। बलदाव जी महाराज बहुत समझाया, लड़ाई मत करो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सौ हमारा भाई लोग है, कोई माना नहीं, भीम भी माना नहीं, ऐ भीम नहीं दुर्योधन माना नहीं, ऐसा करके समझौता हुआ नहीं। बलदाव जी महाराज बोला हम किसी भी पक्ष में अंश नहीं लेंगे, हम चले जाए बाहर, जा तो लोगों को जो इच्छा है कर। बलदाव जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। बलदाव जी महाराज जिस सब तीर्थों में गए हुए थे उस समय नित्यानंद भगवान जो है वो भी वही तीर्थों में, सब सारे जो तीर्थों में बलदाव जी गए वही सब तीर्थों में नित्यानंद भी गए। यहाँ तक भी बैस गुफा जहाँ हम गए थे वो बद्रीनारायण छोड़ के एकदम बैस गुफा, वहाँ भी नित्यानंद प्रभु गए, क्योंकि बलराम जी महाराज जी भी उधर गए। नित्यानंद प्रभु जब उधर पहुँचे बैस गुफा तो बैसदेव जी स्वयं प्रकुट होके उसको दंडवत किए लगाए एकदम। बाकी लोग जाए तो बैसदेव जी को देखेगा नहीं, बैसदेव जी कहाँ है। नित्यानंद प्रभु जब गया तो बैसदेव जी प्रकुट होकर उसको एकदम चरण दंडवत किया एवं आलिंगन के बहुत सुंदर। यहाँ तक कि माध्वाचार्य जिसका नाम है माध्वाचार्य जी, माध्वाचार्य जिस नाम पे हमारा गौड़ीय संप्रदाय का नाम हुआ माधव गौड़ीय संप्रदाय, माध्वाचार्य जी मायावाद का खंडन में सबसे ऊपर, ये माध्वाचार्य जी जब बैस गुफा में गए थे वहाँ भी बैसदेव जी प्रकट होके उसको आलिंगन किया था, ये सब प्रसंग है। साक्षात शिक्षा भी दिया बहुत सारे। और जो इधर जो बात है, जो बात कह रहा था, बलदाव जी महाराज पहले तीर्थाटन करने के लिए निकल गए, करते करते जब नैमिष क्षेत्र पहुँचे तो वहाँ देखे जितना सारे ऋषि मुनि सब कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, और रोमहर्षन जी महाराज वो बलदाव जी के देखने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ था। इस प्रसंग आता है, लेकिन सिद्धांत तो आदमी लोग जानता नहीं, जो बैस गद्दी में बैठा हुआ है जिनको ऋषि मुनियों ने सब इकट्ठा मिलकर बैठाया इतना सम्मान के साथ, रोमहर्षन प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, को वो खड़ा होके खड़ा हुआ नहीं तो क्या उसको जानकारी नहीं था कुछ, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा जैसा है ये बात को उठाया था मेनकेतन नामदास। मेनकेतन नामदास बोले जैसे बदलाव आने से रोमहर्षन सुतो खड़ा नहीं हुआ, ये ऐसा है, दंडवत नहीं किया, खड़ा नहीं किया, कुछ जो भी है छोड़ दिया, इसके बाद आनंद से आनंद के मारे नित्य कीर्तन आदि होने लगे। तो इसका बाद जब मेनकेतन नामदास जाने लगे उस समय किसी एक बात का ऊपर तर्क हुआ था नित्यानंद प्रभु का, क्या कहे नित्यानंद प्रभु का विषय में, ये आपका कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भैया का साथ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाई जो है नित्यानंद प्रभु के ऊपर उतना विश्वास नहीं है, विश्वास आभास है, आभास विश्वास है, और गौरंग महाप्रभु के ऊपर विश्वास है। इस बात का ऊपर थोड़ा चर्चा हुआ था, उसमें गुस्सा होके अपना जो बांसी है बांसी को फाड़ के एकदम टुकड़ा करके फेंक के गुस्से में चला गया। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया था तुम इतना बड़ा अन्याय किया तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा देखना, और सर्वनाश हो भी गया था। वैष्णवों का अपमान जो है जहाँ है वहाँ हर हाथ में चारों ओर से मंगल मंगल नहीं होता, बहुत मुश्किल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले निताय और गौर दोनों एक ही है, दो रूप पकड़ के आए हैं, एक को तुम्हारा विश्वास है एक का ऊपर, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। इसके बाद बहुपाद भक्ति विनोद ठाकुर व्याख्या किए जितना सामान्य गुरु वैष्णव का ऊपर भगवान का ऊपर विश्वास था कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो पूर्वाश्रम का भाई, उसका विश्वास पूरा नष्ट हो, पाखंडी हो गया। सर्वनाश होने का मतलब भक्ति नाश होना, सर्वनाश होने का मतलब सबसे नुकसान ज़्यादा है भक्ति नाश होना। एक बूंद भक्ति तैयारी करने के लिए कितना जन्म बीत जाता है, और नष्ट करने के लिए एक पल भर भी नहीं। जो भी है, मेरा कहने का बात है, ये जो नित्यानंद प्रभु का जो पार्षद है मिनकेतम नंदास, ये जो ऐसा बात उठाया कि जैसे रोमहर्षण बलराम आए हुए हैं, उठ के खड़ा नहीं हुआ, ऐसा क्यों बोला? यहाँ प्रश्न आता है, नित्यानंद प्रभु तो स्वयं नहीं आया था, नित्यानंद प्रभु स्वयं नहीं आया था, मिनकेतम नंदास आया था। तो ये बात बोलने का माने क्या है? ये क्या अहंकार है उनका अहंकार? नित्यानंद प्रभु तो नहीं आया था, आया था तो मिनकेतन नंदास। तो ये बोलने का मतलब क्या है कि नित्यानंद, जैसे बलराम आने से रोमहर्षण प्रभु खड़ा नहीं हुआ, रोमहर्षण ऐसा है क्यों बताया? ये सुबह में जो बात उठा है, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं कि वैष्णव गुरु वैष्णव जब आते हैं, इसका हृदय में ठाकुर जी स्वयं आते हैं, इसका प्रमाण अभी हम दे दिया। जब भी बाहरी दृष्टि में नित्यानंद प्रभु नहीं आए, मिनकेतन नामदास आए, मिनकेतन नामदास का हृदय में नित्यानंद प्रभु बैठा हुआ है पूरा। इस हिसाब से वो बात को बोला था, जैसे नित्यानंद बलराम आए और रोमहर्षण खड़ा नहीं हुआ। जब भी ये प्रसंग बोला, ये प्रसंग के द्वारा ये समझ लो कि मिनकेतन नामदास ये कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय में लेकर नित्यानंद प्रभु को लेकर हम इधर आए, और ये सम्मान ऐसा। और रोमहर्षण का बात जो उठाया, ये भी सूक्ष्म सिद्धांत है, गुप्त सिद्धांत है। रोमहर्षण श्रुतों का तो उदाहरण दिया ठीक ही, जगतवासी जानते नहीं, वो सोचेंगे मिनकेतम नंदास बल्लाव जी को सम्मान नहीं किया। लेकिन असली गुप्त सिद्धांत तो है मिनकेतम नंदास का, ये तो उदाहरण तो है ही है, ठीक ही है उदाहरण, कोई गलती नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो भाव है, इसका साथ रोमहर्षण का जो भाव वो अलग था। रोमहर्षण जी का जिंदगी में ऐसा एक विचार था कि ठाकुर जी ऐसा करें मेरे को, मैं भागवत प्रवचन करते करते ठाकुर जी हमको ले जाए, हम भागवत प्रवचन करने बैठे, करते करते ठाकुर जी मेरे को ले चल, उद्धार कर दे, ऐसा विचार। तो अभी जो आए बल्लभ जी महाराज का कृपा का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। कभी किसी को एक लात लगा दे, जैसे शिवानंद प्रभु को लगाया था, जब पुरुषोत्तम धाम को जा रहे थे सारे भक्त मंडली, नित्यानंद प्रभु क्या कि बलराम अवधूत है और बोले शिवानंद शिवा कहाँ गया, इतना भूखे में भूख लग गया, मेरा शिवा कहाँ गया, इतना अभी तक तो आता नहीं है, अभी तक तो आए नहीं, उसका जो बच्चा है सब मरे, ऐसा गाली दिया। अवधूत है नित्यानंद अवधूत, वो तो गाली देने का साथ साथ कीपा कर देता है, तो गाली देखने का। तो शिवानंद प्रभु का जो पत्नी है वो रोना शुरू कर दी, हाय हाय हाय हाय गोसाई जी गाली दिया। शिवानंद आया और रोते हुए सब बोली, देखो ऐसा गोसाई सांप दे दिया, हमारा लड़का सब मरे। तो शिवानंद हंसते हुए बोला, तू पागली है, मरे तो मरे ठीक है, गोसाई जी का जो कृपा लेके मरे ठीक है, जा तेरा क्या हुआ, चुपा। जैसे शिवानंद प्रभु जब नित्यानंद प्रभु के पास आए, नित्यानंद प्रभु उठ के एक लात लगा दिया छाती पे, आप चरण को ऐसा पकड़ के, पर आज कृपा हुआ ठाकुर जी तुम्हारा, आज मेरे को अपना बनाने के लिए तुमने अपना चरण को इधर लगा दिया, छप्पा लगा दिया मेरे हृदय में, नित्यानंद मेरा ही है और किसी का नहीं है। बोले जिसको बोलते हैं सोल एजेंट, जिसको बिजनेस में बोलते हैं सोल एजेंट, इसी चीज़ का वो सोल एजेंट नित्यानंद प्रभु। ऐसा मजादार है, किसी को गाली देते थे कृपा करते थे, किसी को लात मार के कृपा के, ऐसा ही मिनकेतन नंदास भी ऐसा है। तो उधर जो बल्लभ जी महाराज रोमहर्षण सुतों को एक फूस लेके एक कुश लेके ऐसा लगा दिया करके रोम हर्षण को उद्धार कर दिया। लोग सोचा कि बैसगदी में बैठे हुए हैं उसको हत्या किया, ये सब बहाना है। बाद में जब ऋषि मुनियों ने बोला आपने तो ठाकुर जी ऐसा किया, ये तो इसका पास हरिकथा हम सुनने के लिए बैठे थे, अब इसको बोले ठीक है बोलो, और आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है प्रायश्चित कर लेंगे, बोलो सारे तीर्थों जाओ आप घूम के आओ, सारा तीर्थों भ्रमण करने का बहाना करके नित्यानंद बहु यही बलराम जी महाराज कृपा की है। उसके बाद उसका जो शिष्य है उसका जो पुत्र है उसको बैठा दिया था, सुतो सुतोदेव गोस्वामी को बैठा दिया था कृपा करके, बलराम कृपा की। ये सब प्रसंग है जो भी है। तो प्रभुपाद का कहना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत तो कहीं करे तो इसी जन्म में ही उनका भगवत प्राप्ति संभव है, ऐसा नहीं कि दूसरा जन्म के लिए अपेक्षा करना पड़े। ये सब सिद्धांत तो भागवत में भी है। सुबह में चर्चा होते होते इधर आया था जे कृष्ण बलराम दोनों का जो नामकरण है संस्कार है इसका लिए नंद महाराज जी गौर महाराज से प्रार्थना किए, जो आप आए हुए हो महद विचलनम निनाम गिहीनम दीन चेतसम इत्यादि करके प्रार्थना किए, अब कृपा करके अब हमारा दो लड़का को संस्कार कर दीजिए। बोले हम संस्कार करने जाए तो कंस जो है दुष्ट है वो उल्टा समझेगा, वो सोचे क्योंकि तुम्हारा साथ जो अनक दुंदुभी है वसुदेव जी महाराज का बुरा दोस्ती है, और ये सोचेगा कि ये किसी चक्कर इसमें किसी इसमें कुछ दाल में कुछ काला है, शायद ये गर्भ जो है आत्मा वो लड़की हो ही नहीं सकती, ये कैसे हुआ ऐसा संदेह हो, और तुमको तुम्हारा बच्चा को मारने के लिए आए। बोले नहीं आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं, हम गुप्त रूप में आपको ले जाएंगे गौशाला का अंदर बैठ के, किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं करें, आपको लेके पूरा चले जाएं, लेकिन आप कर दो कृपा करके आप आए हुए हो। गौरगाचार्य जो त्रिकालदर्शी महापुरुष त्रिकालदर्शी ऋषि गौरग मुनि अभी ये बच्चा दो बच्चा का भूत भविष्य वर्तमान सारे अपना अंदर में सब है। गौरग मुनि देखने से समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, ये कृष्ण बलराम जो है ये आदि परात्पर अखिलेश्वर आदि पुरुष भगवान जो है कृष्ण बलराम जो आदि पुरुष है ये कोई साधारण नहीं। गर्गाचार्यो वाचो एवर अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयण सुहृदो गुणई, ये रोहिणी पुत्र है, ये जो है रोहिणी पुत्र है, और ये सुहृद जो साधु को सब लोगों को रमन कराएंगे, इतना आनंद देंगे। बलराम नामी ऐसे इसलिए हुआ, इसका बात इधर गौरग मुनि जी और इधर कहे हुए हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनो सुहृदो गुणई आख्यासाते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु, इसका विराट बल है, इतना बल है इससे इसका बलदाव नाम जरूरी है, तल दिखा पहले से ही है, नित्य नाम है गौरगो। एक्चुअली वास्तविक विचार ये है कि गौरगो मुनि जी जो है गौरगो मुनि जी कोई नया नाम को बता नहीं रहे, दो बच्चा है दो बच्चा को हम नया नाम बता दें ऐसा नहीं, गौरगो मुनि दिव्य दर्शन से देखे ये दोनों जो है नित्य आदि पुरुष है इससे नाम दिए। जैसे चैतन्य लीला विचार करो उधर देखोगे जे चैतन्य महाप्रभु का श्री कृष्ण चैतन्य जो नाम देने के लिए केशव भारती सोच रहे थे क्या नाम दे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है गौरांगो उसका कानों में बोल दिया मेरा नाम ऐसा है, बोल के वो का नाम को सुन अपने आप बोल दिया मेरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, मेरा नाम है श्री कृष्ण चैतन्य बोल के, और जो मंत्र है वो भी मंत्रों जो है संन्यास मंत्रों वो भी उसका कानों में दे दिया, देके फिर उन मंत्रों को ग्रहण किया, जगतवासी को प्रमाण किए जो हम गुरुजी ग्रहण किए, गुरुजी के पास संन्यास मंत्र ग्रहण किए, ऐसा विचार दिखाया। प्रभु का नियम ऐसा ही है। इधर जो है इधर बता रहे हैं कि अख्या साते राम इति बलाधिक्कत बलम विदुहु यदूनम पृथक भावात संकर्षणम संकर्षणम उषंति हो, तो इसका नाम संकर्षण भी हो सकता, हो सकता माने है क्यों बोले जोदु वंशों का साथ जो है इसका संबंध है। अब खुला नहीं बात को, पूरा डिटेल्स को खुला नहीं, बोले देखो जोदू नाम पृथक भावात, जोदू का साथ इसका कोई संबंध है, इसका लिए संकर्षण भी इसका नाम है। अब बात को पूरा खुला नहीं, क्योंकि सिद्धांत तो ये है, पहले आविर्भाव हुआ था बलदाव जी महाराज देवू की देवी के गर्भ में, देवू की देवी के गर्भ से भगवान परात्परा अखिलेश्वर आदेश की, तो इसके आदेश के कारण वो जो जोग माया देवी आकर्षण करके गर्भों को रोहिणी माया का गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। तो बलदाव जी महाराज का ये बलदाव जी बलाधिक्कत बलम विदु बलदेव और जोदू नाम पृथक भावात संकर्षणम उषं संकर्षणम उषंति उतो, ऐसा है। और इसके बाद जो है आसन वर्णो स्त्रय हियस्व गृह्णतो अनुजुगम तनुः शुक्लो रक्तोस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णस्त्रयो हि अस्सो गृह्णतो अनुजुगम तनुः शुक्लो रक्तोस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। बोले देखो नंद महाराज ऐसा है, देखो नंद महाराज ऐसा है, आसनो वर्णस्त्रयो हि अस्सो, तुम्हारा जो लड़का है तीन युग में एक एक युग में एक एक वर्णों और उसका जो प्रभाव जो है ये अक्षुण्ण प्रभाव है, एक ही एक पर ये जो आपका बेटा है ये बेटा युग युगों में एक एक समय में सत्तो तेता धापुर कली एक एक समय एक एक रंग और रूप ऐसा लेके वर्णस्त्रयो हि अस्सो गृह्णत अनुजुगम तनु तनु अस, कभी शुक्ल रूप बन के आता है कभी रक्तो आवेक तथा पीतो इदनिम कृष्णताम गतः। शुक्ल वर्ण होता है कभी रक्त वर्ण होता है कभी पीत वर्ण होता है, पीत मतलब चैतन्य महाप्रभु जो पीत वर्ण है जो कलिकाल में ये विशेष ये बात है, जब भी हार कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते जो पीतो इदानी कृष्ण राम कथा, इसी समय जो है कृष्ण वर्ण हुआ, कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संग भंग अस्त पार्षदम इत्यादि श्लोकों में 11 स्कंद में इसका व्याख्या है, उस समय डिटेल्स हम चर्चा करेंगे इस विषय। शुक्ल रक्त तथा पीतो इदानी कृष्ण राम कथा, अभी कृष्ण वर्ण होके आया है वही तुम्हारा युग युग में एक एक जो ये जो एक एक सत्ययुग तेता युग सब अलग अलग युग में आशा है। प्रागयम वासुदेवस् कश्चित जातस्तवात्मज, आपका जो पुत्र है इसका साथ वसुदेव जी का संबंध है। बोले कैसे, वही तो बताया नहीं, बोले छोटा करके हल्का बताया, प्रागयम पूर्वे तुम्हारा इधर जन्म लेने का पहले प्रागयम वसुदेवस्य कश्चित जातः स्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा प्रचक्षते। वसुदेव जी महाराज का साथ इसका संबंध है, तुम्हारा इधर आविर्भाव का पहले वसुदेव महाराज के साथ संबंध है इसका, कुछ आपको डिटेल्स बताया नहीं कैसे संबंध है, संबंध तो है ही है, उधर आविर्भाव हुआ था जेल खाने में, उधर से लेके आया था नदी पार करके जमुना नदी, फिर उसका बाद उधर रख दिया था, दोनों मिल गए। तो गौरगाचार्य जी कह रहे हैं कि इसीलिए इसका नाम वासुदेव, ये भी बड़ा बड़ा श्रीमान अभिज्ञ बड़ा बड़ा पंडित ज्ञानी व्यक्ति सब इसको ये नाम दे दे। बहूनी संति नामानि रूपानि च सुतस्सते गुणकर्मान रूपानि तानि अहम् वेदनो जनः। बहूनि संति नामानि रूपानि च सुतस्सते, आपका ये लड़का बहु रूप बहु गुण बहु ये सब जो बहूनि संति नामानि, बहुत नाम है इसका, और गुण कर्मानुरूपानि तानि अहम् वेदो नो जनहा, तुम्हारा लड़का कभी कभी कैसा कैसा रूप गुण लीला को प्रकट करते रहते हैं, ये सब विषय साधारण कोई आदमी नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी का कृपा से मैं जानता हूँ कब ये कैसा रूप पकड़ कर आते हैं, क्या लीला करते। बहु निसंति नामानि रूपानि च सुतस्वते, तुम्हारा लड़का का बहुत नाम है, बहुत गुण बहुत रूप, और कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। एष एव श्रेय आध्यासत् गोपो गोकुलनंदनः अनेन सर्वदुर्गाणि जुयम अंजहा तरिष्वत। ये जो लड़का है इसके सहारा इसके सहायता से आप लोग बड़े से बड़े मुसीबत इतना मुश्किल बड़ा बड़ा समस्या सब आप तर जाओगे। अनेनो सर्व दुर्गाणि जुयम अंजहा स्तरीश्वत, बहुत बड़ा बड़ा समस्या आप तर जाए। ऐसा करके धीरे धीरे सब बताए, बताने का बात बोल रहे हैं कि य एतस्मिन् महाभागहा प्रीतिम करवंती मानवहा, जो सब व्यक्ति जो सब मानव ये तुम्हारा लड़का का ऊपर प्यार करे, तो य एतस्मिन् महाभागहा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः, जो सब मानव लोग ये लड़का को प्रीति करे, ये जो ये बेटा को, और नारायण अभी भवन्ति एतानो विष्णु पक्षा निवासुरः, और जे सकल मानव तुम्हारा पुत्र को प्यार करके करेगे, शत्रुगण तहादेव के पराहुत शत्रुगण अगर वो लोगों का पीछे लगे कुछ कर नहीं सकेगा। जिसका पास कृष्ण नाम है भगवान है उसको कोई नुकसान करने की कोशिश करे लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, डिस्टर्ब करे थोड़ा, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को 20 किसान ने मारने का कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया, लेकिन डिस्टर्ब किया बहुत, नुकसान हुआ बहुत, थोड़ा वो लड़का लोग अस्वस्थ हुआ, फैमिली का अस्वस्थ हुआ, ऐसा थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन अनिष्ट ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत समस्या होता ही है। तो ऐसा करके सब सारे आनंद के साथ इसका नामकरण किया, बोले ऐसा करके नामकरण किया, और एक का नाम बल्लाव, एक का नाम कृष्ण, कृष्ण वर्णम जो है इसका नाम कृष्ण दिया गया। सुखदेव गोस्वामी बोले ऐसा करके ही गर्गो महाराज जी दोनों का नामकरण कर दिए, एक का नाम बल्लाव जी महाराज और एक का नाम कृष्ण, दोनों नाम दिए। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे ही नामकरण करने का बाद जब चले गए, एक बात बोल के गए, इस बात पर नंद महाराज उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका अंदर में वात्सल्य प्रेम है इसीलिए उतना ध्यान नहीं दिया। बोले नंदो सुन लो बात, बचन तस्मात नंदात्मजो अयम ते नारायणो समम गुणोई, तुम्हारा जो बेटा है ये बेटा नारायण के समान है, नारायण समान गुण, इतना ध्यान नहीं दिया कि तू नंद महाराज बच्चा है मेरा, इसी आनंद में लटूट है, आनंद भरपूर आनंद है। तो जैसे सपने में आकर जगन्नाथ मिश्र को सपने में आया कोई आके बोले जे 21 लड़का को तुम शासन करते हो इतना, हाँ जानते हो कौन है, बोले कोई भी हो, अब तो मेरा लड़का है ये, बोले जानते हो कौन है, हैं बोले जो भी है अब तो मेरा लड़का है, बोले इसका स्वतःसिद्ध ज्ञान है, जानते हो इसको तुम ज्ञान देते हो शासन करते हो, बोले स्वतःसिद्ध ज्ञान है, जो कुछ भी है साक्षात भगवान हो क्यों ना, ये तो अभी तो मेरा लड़का है, अब मेरा फर्ज बनता है, मेरा ये भी अभी हमारा कर्तव्य है उसको शासन करे सिखाए, जो कुछ भी हो। ये जो वात्सल्य भाव है बड़ा ऊँचा भाव है, ये वात्सल्य भाव के द्वारा ठाकुर जी का जो महिमा है, महिमा का वो जो ज़्यादा ये नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। महिमा गोपियों, हम गोपी गीत थोड़ा हम चर्चा करेंगे, जो भी ये परिवेश नहीं है गोपी गीत चर्चा करने का, फिर भी हम थोड़ा हल्का बोलेंगे दो एक, जिसमें हमारा गुरुवर्ग हमारा पर असंतुष्ट ना हो जाए, स्पर्श करेंगे। उसमें देखोगे गोपी जो लोग जो है इन गोपी लोगों को भी, गोपियाँ जो हैं जितना सारे गोपी, वो लोगों को इतना विशुद्ध भक्ति, इसमें नारायण रूप पकड़ कर ठाकुर जी दर्शन दे, फिर भी वो लोग बोले ही तो नारायण है, नारायण के पास तो हमारा कोई दरकार नहीं, कृष्ण कृष्ण छोड़ के किसी का साथ किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रमाण करेंगे, उधर लिखा हुआ है जो आप गोपिका सूतो बोल के तो आपका परिचय है, लेकिन सर्वदेहो में आप विराजमान हो से परात पर, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे गोपी गीता जब आए उस समय। इसलिए इधर बताए कि तस्मात नंदात्म जो अयम ते नारायण और समगुण श्रिया कीर्तानुभावेन गोपायसो समाहितः, ये जो लड़का है उसको विशेष सावधान का साथ पालन करना, ये नारायण का समान इसका गुण है, अर्थात नारायण ही है साक्षात कृष्ण। जो भी ऐसा करके बोल के गया, उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है हमारा लड़का तो है ही है, और काले नो ब्रजतालपे नो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पानीभ्याम रिंगमानो बिजरहतु, ये जो श्लोक है इसमें ध्यान देना। भले जब ही धीरे धीरे बच्चा छोटा एकदम धीरे धीरे पालन पोषण हुआ, उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका जानु संक्रमण जिसको बोलते हैं, ऐसे घुटना देके चलना, घुटना देके जैसे चलते हैं बच्चा लोग, थोड़ा शक्ति हो जाए तो ऐसा ऐसा करके चलते हैं गोपाल जैसे रहता है, ये सब बारे में रिंगो मानो मतलब हमा देखे, हमागुरी देखे, ऐसा वर्णन है। लेकिन वृंदावन में और मायावादी समाज में ये एक ठो बड़ा गलत सिद्धांत तो है। वो लोग बोलते हैं कि बल्लाव जी महाराज एक साल पहले आविर्भाव हुआ और कृष्ण एक साल बाद आविर्भाव हुआ। इस बात को वृंदावन में बैठे हुए हम झूलन पूर्णिमा आदि बहुत समय बहुत बार चर्चा की, लेकिन ये सब जितना सारे अनपढ़ बात आदमी हैं वो लोग का इतना बायसनेस है, वो लोग किसी भी हालत से प्रमाण भी दे मानेगा नहीं। हम बोले देखो कैसे आप बोलते हो एक साल पहले आविर्भाव हुआ, बल्लाव जी महाराज एक साल पहले आविर्भाव नहीं हुआ, बल्लाव जी महाराज का आविर्भाव तिथि और कृष्ण का आविर्भाव तिथि विचार करो, इसमें देखोगे 15 से 18-20 दिन का अंदर देखोगे ना है, विचार करके देखना ज़्यादा नहीं। लेकिन वो लोग तर्क उठाता है, मगर कैसे बोलोग वो लोग मानेगा नहीं। ऐसा है विचार, जो शंकरसन जी को जब देवों की गर्वों से इधर से उठा के लेके गया, इधर से उठा के लेके गया, देवों की गर्वों में जितना दिन तक रही, उसके बाद रोहिणी गर्भ में जितना तक रही, रोहिणी गर्भ में जो कृष्ण भगवान आविर्भाव का समय जो है, कृष्ण का आविर्भाव का समय जो है, कृष्ण कितना महीना तक आविर्भाव हुआ, कृष्ण का आविर्भाव हुआ कितना महीना में, 8 महीना में आविर्भाव हुआ कृष्ण का ऐसा जो है, और उसका 12 महीना। तो ये जो है इसमें जो विचार है इसको लेके उधर स्थानांतरित किया गर्वों को, और बल्लाव जी महाराज अपेक्षा कर रहे थे कृष्ण का गर्व संचार हुआ, उसके बाद 8 महीना में कृष्ण का आविर्भाव हुआ, इसमें उधर लेके गए। और इसका थोड़ा दिन पहले, कृष्ण आविर्भाव का थोड़ा दिन पहले बल्लाव जी महाराज आविर्भाव हुआ, ऐसा ही है। अब जाकर शास्त्रों का प्रमाण के अनुसार अगर आपका जो तर्क है, आपका जो तर्क वितर्क है, इसमें हम युक्ति दे कि महाराज आप बोल रहे हो कि एक साल पहले बल्लाव जी का आविर्भाव हुआ, तो इसमें ये जो श्लोक है इसमें प्रमाण नहीं होता। हर हालत में कैसे प्रमाण होता है, जो बच्चा जिसका नामकरण का टाइम में गौरगाचार्य जी स्वयं बोला जे बलाधिक्कत बलम विदु, इसका बल बहुत शक्ति है इसलिए इसका नाम बल्लाव होगा। तो अगर बल्लाव का इतना शक्ति है और वो जो बच्चा है एक साल का बड़ा है कृष्ण से, तो इधर भागवत जी में कभी गलत नहीं लिख सकता। गलत जी में बोला दो बच्चा एक ही साथ हामागुरी देना शुरू कर दिया। जो बच्चा एक साल पहले आविर्भाव हुआ वो भी बच्चा है बलराम, जिसका पाप बहुत बल है लिखा हुआ है। तो एक साल पहले अगर आविर्भाव हुआ, जब ये छोटा बच्चा जब हामा दे घुटना से चलना शुरू कर दे, वो बच्चा खड़ा होकर दौड़ेगा, नियम है। ये बच्चा एक साल पहले का, ये बच्चा क्यों इसका साथ क्या घुटना देके चले, ये संभव नहीं, प्रमाण नहीं। ये प्रमाण के द्वारा इधर जो है एक ही साथ लिखा है। बोले ये लोगों का सिद्धांत तो सब गलत है, ये लोगों का सिद्धांत तो सब गलत है, ठीक नहीं है। बलदेव जी महाराज ज़्यादा दिन लेकर आविर्भाव हुआ, जैसे गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु 10 महीना में आविर्भाव नहीं हुआ, 12 महीना होना चला, अरे क्या हुआ अभी संतान आविर्भाव नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्र पूछा नीलम्बर चक्र, कोई चिंता नहीं इस महीना में आविर्भाव हुआ, देख लेना वो लड़का ऐसा हुआ, शुभ दिन का अपेक्षा में है। बलदेव जी महाराज भी ऐसा बहुत दिन बाद आविर्भाव हुआ। और इधर जो है जो काले न भागवत का ये प्रमाण है, काले न ब्रजता लपे न गोकुले राम केशव, राम और केशव आता ये जो कृष्ण और बलराम जी जानुभ्याम सह पानीभ्याम, जानुभ्याम मतलब ये जो घुटना पानीभ्याम हाथ के द्वारा रिंग मानू और तत् खेलना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा दौड़े, ऐसा ऐसा दौड़े, ऐसा करके ब्रजन। और बच्चा इतना चंचल है दो बच्चा कि जो माना करो वही करे, जहाँ वो कहाँ कचरा है वहाँ पानी में चले जाए, वहाँ कीच है कीच में चले जाए, और कई कोई कुकू कुत्ता है कुत्ता को पकड़ने जा रहे, कुत्ता काट देगा इधर क्यों जा रहे, और सांप है ये है सब इतना बदमाश है जो जिसको देखे उसको पकड़ने जाए। जैसे चैतन्य महाप्रभु पूरा जाप के सांप को पकड़ने गया, सोची मैं हाय हाय करके रोना शुरू कर, हाय इतना बड़ा सांप है, और सांप ऐसा करके बैठ गया चैतन्य महाप्रभु गोदी में बैठ गया सांप का, हाय हाय करके सब चिल्लाना रोना शुरू कर, हाय हाय मारेगा हमारा बच्चा गया सब। और साहब क्या किया, इतना देर तक गौरंग महापो का माथे पे ऐसा ऐसा बैठा करने कहते कहते उसके बाद ऐसा सफा के चला गया। अनंत देव जी जो है इसका लीला आविर्भाव बहुत दो एक प्रसंग इसका बारे में हमको बोलना जरूरी है। जैसे बहुत सारे प्रसंग है इसमें, दो एक प्रसंग हम बताएं। प्रभुपाद जी एक दफे ये अविद्यारण्य मंदिर में हरि कथा बोल रहे थे, हरि कथा। तब का समय में ये नियम था, मैया लोग इधर बैठे डायना और बाबा लोग सब इधर, नियम था दोनों, बीच में थोड़ा सा रास्ता रहे ऐसा। इस समय हरि कथा चल रहा था, प्रभुपाद एकदम आनंद के मारे हरि कथा बोल रहे हैं, अचानक एक महासर्प फूस फूस करते जंगल से आए, वो बीच में से आके पोपाद इधर हरी कथा बोल रहा है ऐसा बैठ गया, ऐसा करके ऐसा ऐसा कर। पोपाद ने इशारा किया सब चुपचाप बैठ जाओ, ये कथा सुनने के लिए आए हैं, चले जाएं किसी का नुकसान नहीं करे। बैठ के भरी कथा बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद हरी कथा सुन के फिर निकल गया। इधर जो है निमाहितित्व घाट में बल्लाव जी महाराज जब प्रकोट का कहानी बामन देव जानते हैं, बामन महाराज जी नित्य कृष्ण है, वो उधर पहले ब्रह्मचारी थे। बोले सुबह में नहाने गया तो एक जो है पेटी, एक जो लाल सालू कपड़ है जिसे मोड़ा हुआ एक चीज़ है, नहाने गया घूम रहा है बार बार, इसको ठेल रहा है बार बार घूम रहा है। बोले क्या चीज़ है लाल कपड़ा, वो स्पर्श करना भी माना है कि नहीं कौन जाने, तो स्पर्श कर दिया जा देखे क्या, खोल के देखे अरे बलराम जी है, बलराम जी महाराज जे जगन्नाथ बलराम है जय बल्लाव जी महाराज। उसको उठा के लाए, गुरु जी को फोन किए, गुरु जी आज सुबह में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हमारा गंगा में स्नाने गए ऐसा। बाबू महाजा बोले वो पहले ही पता है हमको, रात को बोल के ही दिया, ठीक है चल उसको अभिषेक कर सब कुछ रख। बाबू महाराज जी बोले हमको पता है पहले से बोल दिया, रात को ही हमको बता दिया, आया है तो अच्छा है, अच्छा से उसको प्यार करना, उसको आरती उतारना। और महाराज आरती करेगा उधर जो मंदिर में घुसा सायंकालीन, और देखिए एक महासर्प आया है आके उधर बैठा हुआ, ऐसा आरती कैसे करे, कौन घुसे, किसका साहस है। बामन महाराज के फोन लगा, बोले कोई चिंता नहीं आरती कर, वो चला जाए कुछ चिंता नहीं। महाराज आरती करना शुरू कर दिया, आरती फरती लेकर पूजा लेके बाद में नीचे होके फिर चला गया। वो वाला आविर्भाव का बाद हुआ था। वो जब जब टीन का सेट है ना निमाजित्व घाट में, पहले टीन का सेट, पहले कुछ नहीं था, उसका बाद हुआ जो भी है ये सब। तो बल्लाव जी महाराज का कृपा जो प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कभी किसको कृपा कर दे कोई ठिकाना नहीं। कभी सपने में आए, सपने में आके माथे के ऊपर ऐसा, तुम अगर डर जाओगे तो हो गया। सपने में आता है किसी को अनंत देव का रूप में, किसी को नित्यानंद स्वयं आके चरण को माथे पे धरता है, तब पता चलता है कि निताई चरण कमलो कोटिचंद सुशीतलो। इसका डायरेक्ट फीलिंग्स हो जाता है जब चरण को धरे जिसका। भले ये सब हम गप नहीं करने, हम इधर बैठे हैं व्यास आसन में। हाँ, ये जो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी का बात उठाए है, इसका जिंदगी में ऐसा हुआ। भले अचानक हम देखे नित्यानंद बाबू आया, दोनों चरण ऊपर से आए हमारा माथे पे रखे और बोले ए कृष्णदास उठो उठो कृष्णदास, चिंता मत करो, जाओ वृंदावन जहाँ सर्वलभ्य है, उठो उठो कृष्णदास, जाओ वृंदावन जाओ, तुम वहाँ सर्व कुछ लुभ्य होगा, तुम्हारा जो मन में है सारे पूर्ण हो जाएगा। बोल के दो चरण माथे में दिए। कृष्णदास को बिना घबरा के उठा, बोले रे इतना शीतल चरण बर्फ से भी, बर्फ का साथ तुलना कैसा करे कोई। अगर बोले महाराज बर्फ का साथ तुलना करो, हम बोले ना बर्फ का साथ कैसे तुलना करे, बर्फ का साथ तुलना किया जाए हैं। कोई अगर बोले हाँ बर्फ का साथ तुलना करे, हम बोले ठीक है बर्फ का साथ तुलना करो, तुम्हारा सर पे एक बर्फ का टुकड़ा ला के हम जोर जबरदस्ती पकड़ के रखेगा। दो मिनट बाद बोलो अरे महाराज छोड़ो छोड़ो जल्दी, बोलेगा ना, क्योंकि बर्फ जो है उसका भी एक जलन है। बर्फ जो है, बर्फ तो शीतल है ही है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा को आपका हाथ में जोर जबरदस्ती में पकड़ के रखे तो दो मिनट बाद बोलो हमको छोड़ो, जलन हो रहा है ना। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो चरण जो कोटिचंद सुशीतल, उसमें जलन नहीं है। बर्फ का जो है कहाँ आया हम, बर्फ जो है बर्फ का भी एक जलन है। बर्फ जोर जबरदस्ती पकड़े तो देखो कि कितना कष्ट होता है। बर्फ का टुकड़ा है किसी का बस पकड़ के रखना, जलन होगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल कोटिचंद सुशीतल जो लिखा है नरोत्तम ठाकुर, ये कोई गप नहीं है, एकदम एक्चुअल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अनुभव किए हैं, उसी का बाद उसके बाद नित्यानंद, ये नित्यानंद प्रभु का कृपा लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी संसार घर छोड़कर पूरा वृंदावन में चले गए और तब तक अंतिम समय तक वृंदावन भजन किए। एकदम अंतिम समय जिस समय हाथ नहीं चलता, आँखों में नहीं देखता, उसी समय चैतन्य चैतन्य रचना किया और लिखा भी है। एगंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, आमार लिखन जैनो सुकेर पठन। बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे, हमारा जो चैतन्य चैतन्य में लिखे बड़ा अजीब है, मेरा आमे आँखों में देखता नहीं, हाथ भी चलता नहीं, कैसे लिखा हम नहीं जानता नहीं। एगंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, मदन मोहन साक्षात लिखाया, मदन मोहन से माला मिला था, मदन मोहन का पास आज्ञा मान ले गया, क्या ये वैष्णव लोग बोल रहा है क्या हम चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखने का साहस करें ठाकुर जी, तो गले से माला उतर के गिर गया। वैष्णव तो हरी देने बरे हरी हरी हो, वैसे करके माला लेके कृष्णदास को विराज उसमें गले में डाल दिया। इसका नाम है आज्ञा माला। आज्ञा माला लेके फिर बैठा और जब बोले लिखना शुरू कर दिया, वो बोला ये गुंथ हम कैसे लिखा, आँखों में देखता भी नहीं, हाथ चलता भी नहीं, कैसे लिखा ठाकुर जी जाने। ऐसा ही जिसका ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा है वही वास्तव प्रचारक है। समाज में कौन वास्तव प्रचारक है साधु समाज में, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समाज इतना अज्ञान में डूबे हुए हैं, ये लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा जो कृष्ण बलराम है, इतना बदमाशी शुरू किया, कुत्ता देखे तो पकड़ने जाए और सांप देखे तो उसको पकड़ने जाए, आँख देखे तो उसका अंदर हाथ दे, छुरी कटारी है तो उसको पकड़ने जाए, या मैया लोग एकदम पागल, मैया क्यों, यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों, रोहिणी मैया इतना पागल पागल हो, बच्चा लोग एक पल देखो मत, इधर आँखें घुड़ाए तो क्या कर दिया, ऐसा इतना बदमाश है, करते करते गोकुल इतिदि को सलीला भीरानंद कुंडे सघोष निमज्जन्तम मक्षापयन्तम। इस सघोष घोषपल्ली, इसका नाम घोषपल्ली, घोष क्यों, गो बछड़ा, ये जो गौ माता का पालन करता है इसके पल्ली का नाम है घोषपल्ली। ये घोषपल्ली सघोषम निमज्जन्तम मक्षापयन्त, इतना आनंद के आनंद में डुबा दिया घोषपल्ली को, ये किसी का अंदर में कोई मैंने अनुभव ऐसा हो रहा है सबका अंदर में, जो मानो कि हम एकदम डूबे हुए रस में। हर वक्त बच्चा को एक नज़र देखे तो खींचे, लगता है बच्चा खींचता है, जाके उसको गोदी में लेके चुम्बन ना करे तो शांति नहीं है। इतना खिंचावट है कृष्ण बलराम में, वो देखने का साथ किसी कोई भी देखे वो उधर खड़ा हो जाएगा, कोई भी अगर देखे कृष्ण बलराम को वो खड़ा हो जाएगा बच्चा को देख के, कोई भी बाहर का आदमी हो, इतना खिंचावट है। कृष्ण नाम का तो यही अर्थ है ना, कृष्ण मतलब कर्षण करे ना, हैं हैं, ऐसा है। कृष धातु अफा नौ महा आनंद दान करना और खींचना, ये कृष्ण नाम का यही अर्थ है। तमाम दुनिया को कृष्ण भगवान जो है अपना ओर खींच रहा है, लेकिन सारे जो मटेरियल जगत का आदमी है, जड़ जगत का आदमी इतना पैसिव भूमिका में है तो ये खिंचावट को अनुभव नहीं करते। आप अगर भजन करते करते उस स्थिति पे उठोगे तो देखोगे, रात को नाम करते करते देखोगे ठाकुर जी का बंसी ध्वनि सब कानों में सुनाई पड़ेगा। महापुरुष लोग जो है, जो लोग भजन करते करते उठ, सब उसको पता है सब, लेकिन बद्धजीव को पता नहीं। बद्धजीव का जो हालत है वो किस लिए, भले जैसे हम उदाहरण दिया था, एक लोहे का ऊपर रस्टिंग हो गया, मोर्चा जंग लग गया, तो उसको चुंबक का सामने लाओ तो आकर्षण नहीं हो पा रहा है। किस लिए, क्योंकि इसका ऊपर मोर्चा रस्टिंग हुआ, फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर है, इसलिए ये जो अट्रैक्शन है ये चुंबक खींच रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, अट्रैक्शन इसका ऊपर असर नहीं फैल रहा है, यही कारण है। सारे दुनिया के ऊपर कृष्ण का अट्रैक्शन है पूरा, लेकिन हो नहीं रहा, इसलिए कि सब कोई का ऊपर विषय का जो माया देवी का एक लेयर है ऐसा, इसलिए हो नहीं रहा। ऐसा करते करते तो बच्चा ऐसा उदम मचाए कि मैया जो है, जो यशोदा मैया एकदम पागल पागल हो गई और रोहिणी मैया अभी कैसे बच्चा को संभाले। और कभी कभी ये बच्चा अभी तो उठ के चलना शुरू कर दिया, बहुत दिन सब कि घुटना में चला, घुटना देकर घुटने के सहारे उसके बाद चलना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा करके चलते, उसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया। अब तो कहना ही क्या है, सारे घर में जाए बदमाशी शुरू करे ऐसा, किसी का बछड़ा जो है गौ माता का बछड़ा को जाके क्या करे, खुल के खुल देता है और जाके वो बछड़ा दौड़ लग कर मैया का दूध पान कर लेते हैं, और ब्रजवासी ले हाय हाय कौन छोड़ दिया बछड़ा को, ऐसा करके बत्सानो मुंचनो क्वचित समयी क्रोशो संयात हासहस्तेयम है तद्वत बचन तद्वत अथ है दधिपय कल्पित स्तेय जोगई बचन बचन अत्व अथ है बचे, किसी का घर में दूध दही है बिना बोले खा लेता है चुरा के, और बत्सो जो बच्चा बछड़ा है उसको रस्सी खोल दे तो वो भाग के गए, जो माता का दूध अपना मैया का बच्चा के दूध खा ले, तो उसने ब्रजवासी लोग बड़ा घुसे, कौन खुला है रे, बोले गाली दे, तो उस समय वह हंसता है ऐसा, बोले बत्सानो मुंचनो क्वचित असमय क्रोश संजात हासा, और जो वो क्रोध करे ऐसा है तो उस समय वो हंस दे, जो कुछ भी इच्छा है कर, हम तो छोड़ दिया हैं ऐसा करके। और किसी का घर में अगर कोई दूध दही कुछ माखन नहीं मिला, उसका जो बच्चा सोया हुआ उसको ऐसा करके चिमटी लगा के रोला के फिर भाग जाए, ओ रोना जो करके रही बच्चा मेरा सोया था क्या हुआ, अभी रोना शुरू कर, बाद में देखे गोपाल दौड़ रहा है वो बदमाश, ऐसा है। और गोपाल ने एक तो पूरा टीम बनाया, चोर का टीम, गोपाल का जो चूड़ी का जो जो एकदम ये फूल है फूल एकदम टीम बनाया पूरा चोरी का गैंग, वो चोरी का जो गैंग है वो सब अपना सब बोल देता, काल उसी के घर में चोरी करेंगे, परसों उसी के घर में, सब प्लान हो जाता। और मतलब गोपी जब उधर जाएगी तब इधर से हम जाके, तू इधर जाके बोला मैया देखो तुम्हारा बछड़ा इधर जा रहा है, बोले उधर बुला ले, और इधर से पीछे से जाके हम लोग करें। जैसे जैसे सियाल है ना, सियाल जानते हो, सियाल कौन, गिदर, गिदर जो गिदर जो है बहुत चालू है। गिदर अगर आए किसी कुत्ता बच्चा किसी किसी का बच्चा को उठाने के लिए, तो गिदर इतना बुद्धिमान है, फूल एक गिदर को क्या करे, बोलो पूरा एक गिदर को इसका पीछे छोड़ दे और बाकी गिदर छुप के रहता है। बोले एक गिदर आके उसको खाने जाता है, वो उसको तारा करता है, समझा मेरा बात, समझा नहीं। एक गिदर जब गिदर का गैंग है ना, वो इतना बुद्धि, सियाल पंडित नाम है हमारे बंगला में, सियाल पंडित इतना बुद्धि है, एक सियालों में बात हो जाता है, तू एक काम करे हमारा फुल गैंग इधर रहे और तू क्या करे वो बच्चा को पकड़ने के जाए, वो मैया तेरा पीछे दौड़ेगी पूरा एकदम कुत्ता, और उस समय में वो जो दौड़ के बाहर जाए तो उस समय हम आके बच्चा को लेके उस जगह जाएंगे, आप तू भी आ जाए एक साथ खाएंगे, हो जाएगा। कितना बुद्धि है वो सियाल जो है, इतना बुद्धि सियाल ऐसा करता है, किस किसी को बच्चा को उठा के जाए मुर्गी या कुछ, वो ऐसा चला कि पहले एक को भेज दे, एक आए और एक का पीछे वो दौड़ा, आ वो क्या गया पीछे से पूरा गैंग आके उसको उठा के लेके गया। ऐसा गोपाल भी ऐसा चला कि गोपाल का पूरा ट्रिम है पूरा, और चोर अग्रगण्यम, ये जो चोर अग्रगण्यम जो है इसका इसका चोर अग्रगण्यम का एक स्तोत्र है, इसमें देखिए हैं सब चुरा के ले जाते हैं, इसका नाम ही है चोर, सारे हृदय चुराते हैं, सब कुछ चुराते हैं, मन चुरा सब कुछ। ये जो गोपाल है इतना बदमाशी शुरू किया कि घर घर में जाके चोरी किया, और ये तो है ही है, अपना घर में भी बदमाशी किया बहुत सारे, दूसरे के घर में ऐसा शुरू किया। ऐसा करते करते क्या करे, भले कभी कभी किसी का घर में चोरी करने गया, देखे गोपी बहुत चालू है, गोपी क्या की पूरा पूरा दही और इसको जो माखन है उसको रस्सी रस्सा से बांधकर ऊपर टांग दिया। गोपाल बोले ठीक है, और घर भी अंधेरा है, पर गोपाल बोले तो सब ऐसा कर, वो घुटना दे के खड़ा हो जा, घुटना दे के ऐसा हो गया, उसका पेट में वो, उसका पेट में वो, ऐसा करके लंबा होके उससे ले लिया, ले के बस चोरी फोर के खा के बस चला गया ऐसा करके। और अपना शरीर, अपना अगर अंधेरा घर है फिर भी अपना शरीर से एक ज्योति निकलता है। ये गोपियों ने आगे बोला, भले यशोदा मैया बोली भाई गोपी तू बेकार बात करता है, मेरा नाना छोटा सा लाला है कैसे चोरी करे, बोले तेरे को एक दिन साक्षात पकड़ के दिखा दे, हाँ हाँ पकड़ के दिखा देना, है बच्चा है इतना छोटा वो चोरी करे फालतू बात करे तू ना, ठीक है पकड़ के हम दिखा देंगे। भले जब ऐसा बोले, ऐसा भी बहुत सा बहुत बार ऐसा घटना हुआ। और उसके बाद गोपाल क्या करे, किसी घर में घुसे अगर अंधेरा है तो अपना शरीर से ही एक ज्योति प्रकट कर देते, उसमें सारे घर का लाइट हो जाता, उसमें निकाल लेते चोरी करके भाग जाए। अगर किसी ने देख लिया तो गाली दिया, चोर है बदमाश चोरी करके भाग रहा है, वो इधर हाथ देके तू तो चोर है ऐसा करके कोमर में हाथ देके, बच्चा ऐसा हाथ देके तू चोर है कि हम चोर, तू चोर है, है? देखे दा पकड़े और दौड़ एकदम। गोपाल तो मजा करते करते ये बोल रहा है, लेकिन बात तो सच्चा है, दुनिया में जो कुछ भी है सब गोपाल का है। गोपाल बात तू तो चोर है, मैं चोर हूँ, ठीक ही बात बोल, सिद्धांत तो कोई गड़बड़ नहीं, सिद्धांतों में कोई गड़बड़ है नहीं, चोर तो वो लोग ही है गोपाल नहीं। बोले ठीक है, एक दिन तो तेरे को पकड़ में तू आए तो देखे तेरे को, बोल ठीक है पकड़ लेना। एक दिन हुआ क्या, ठाकुर जी का ऐसा खेल है, एक दिन चोरी करते करते एकदम गोपी समझ लिया पकड़ने के लिए, सारे बालक लोग भगा उसको पकड़, बस आयास तेरे को पकड़ा, अब ले जाए चल। गोपी गोपी मानता नहीं, तेरा माँ चोरी करता है हमारा बच्चा है, कभी नहीं हो सकता, चल अब तेरे को ले जाए। बोल के हाथ में पकड़ कर एकदम नंदो भवन जो है, नंदो भवन का ओर जाना शुरू कर दी। और जाते जाते क्या कि बड़े बूढ़े आए ना, तो ब्रज में नियम है घूंघटा को नीचा कर दे, बिंदा ब्रज में नियम है, कोई भी बड़े बूढ़े आए तो देख लेगा इससे घूंघटा को ऐसा कर। गोपाल कैसे पकड़ा, ले जा रहा है, ले जाके ए जसोदा, ए जसोदा सुन ले। और जसोदा बोले क्या हुआ, क्या चिल्ला रही की? बोले आज तेरा लड़का को पकड़ के ले, अब देख मेरा मानता नहीं तू, है चोरी करता है, कहाँ है? बोले ये देख, अरे ये तेरा लड़का है, मेरा लड़का बोल रहा है, क्या बात है? गोपाल ने अपना मूर्ति को चेंज करके उसका लड़का का, बोले तेरा लड़का है और मेरा लड़का बोल रहे, हाँ ये हमारा लड़का कैसे हो गया? अरे राम राम राम, है लड़का को हाथ हाथ में पकड़ के ले जाए। अच्छा वो सोचा कि मेरा लड़का कैसे हो गया, कौन जाने। बीच रास्ता में आए, गोपाल बोले देख गोपी, आज तो तेरा लड़का का रूप पकड़ा, आज जब दूसरे दिन पकड़े तेरा स्वामी का रूप पकड़ेंगे, ये स्वामी को लेकर आए, आप पकड़ेगी? पूरी राम राम, छोड़ दे, जा जा जा, भाग भाग। ऐसा गोपाल का इतना आनंदमय लीला करते हैं गोपाल, सबका अंदर में संतोष है, बाहरी दृष्टि में गुस्सा दिखाता है क्यों चोरी किया ऐसा, लेकिन गोपियों का, गोपी जितना सारे गोपी हैं सबका हृदय में ये वासना है, क्या ठाकुर जी का ऐसा कृपा होता तो ये जो हमारा घर का लड़का बन जाता तो अच्छा होता, हुआ नहीं। और हमारा दही माखन ये सब खाते, ये जो मन का गुप्त वासना है गोपाल जी जानते हैं, इसलिए ये जो कृष्ण हैं, अभी तो गोपाल नहीं हुआ, हम तो प्रेम का मारे गोपाल गोपाल बोल दिया, गोपाल होगा परसों दिन गोचरण उसका नाम गोपाल होगा, जो भी है। अब कृष्ण भगवान ने क्या कि इन लोगों का हृदय का जो वृत्ति है, जो आशा, सब इसका हृदय में गोपाल कृष्ण जानते हैं, इसे सबका इच्छा पूर्ति करने के लिए घर घर में चोरी करने के लिए जाते थे। ऐसा अपना चोरी करने का क्या है, सब तो ठाकुर जी का ही है। ऐसा करते करते कभी तो माखन तो खुद खाए तो ठीक है, कभी माखन खुद खाए दोस्तों को खिलाए, कभी माखन लेके ऐसा इतना इतना माखन लेके बंदरों को दे, खा खा खा ऐसा करके फेंक देता है, इतना इतना माखन सब। और गोपियों का बड़ा दुख होता है, ए क्या कर रहा है, बाहर में दुख दिखाता है अंतर में आनंद है। और अगर अंधेरा घर है बोल दिया इधर, बचन धांत्या गारी धृतमणि गणम सांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो जरही गृहकृतेशु सुव्याग्रचित्ता। हाँ बच्चे ये जो है ऐसा चालू है, और कभी कभी उल्लू खल मिला तो उसका ऊपर चढ़ जाए, चोरी करने में सुविधा हो, और ऐसा करके बदमाशी। कभी कभी गोपी के घर में गया, गोपी बोले कहो कैसा, पहले तो गोपी को बोले, गोपी बोले देखो आज हमारा घर में नारायण पूजा है, आना। हाँ हाँ आएंगे, कहाँ नारायण पूजा है तुम्हारा? बोले वो घर में देखो सब सजावट है, सब सजा के रखा है, घर में जाना उधर जाके देखना, और मैया को लेके हाँ हाँ आएंगे। बोल के घर में गया, घर में गए देखे नारायण जहाँ वहाँ सिंहासन है, वहाँ रास्ता से कुत्ता का छोटा छोटा बच्चा लेके सिंहासन में बैठा के, देखो नारायण देख के आएगा तुम्हारा डेकोरेशन, आके देखे अरे कुत्ता बैठा हुआ पिल्ली, अरे राम राम चिल्ला चिल्ली, ऐसा बदमाशी करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा कुत्ता लेके, छोटा छोटा कुत्ता लेके घर में आए, आके घर में रख दिया। सोची माँ एकदम, आए रे कुत्ता कहाँ से आया, कुत्ता स्पर्श हो तो नाना पड़ेगा, जा जा जा बाहर निकाल दे। दोस्त लोगों बोले नहीं ये निमाई का कुत्ता है, हम छोड़ेंगे, हमको मारेंगे निमाई, नहीं नहीं मारेंगे नहीं, जा जा छोड़ दे बाहर, छोड़ दे बाहर, छोड़ दिया। निमाई आके बोला हमारा कुत्ता कहाँ गया, बोले एक रोना शुरू कर दिया एकदम, हाय हाय तेरे को कुत्ता ला देंगे बाद में, उसे उस जगह उस उन लोगों का घर में कुत्ता कुत्ता है, हम ला देंगे, नहीं हमको अभी दो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जो लीला करते थे, गौरंग महाप्रभु जैसा, ऐसा ही हमारा कृष्ण भगवान जो है ऐसा ही लीला करते हैं। और ऐसा करते करते बहुत सुंदर पूरा ब्रजवासी को जितना सारे आनंद दिए ये मत पूछो। और ऐसा है कि सारे जो है एक दफ़े क्या हुआ, ये गोकुल का ही कहानी है, अभी वृंदावन को नहीं गए, वृंदावन का अंदर जो लीला है वो बाद में हम बताएंगे। और धरा और द्रोण जो है ये सब जो जो है तुम्हारा राजा उवाचो जो परीक्षित महाराज वे कह रहे हैं कि क्या आनंद की बात है, देखो कितना सौभाग्य की बात है, देखो जे नंदो किम करत ब्रह्मण श्रेयो एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपू यस्यास्तनम हरि। नंदो कैसा ऐसा क्रियाकर्म किया कि ठाकुर जी स्वयं उसका घर में बालक बन के आए हैं, पुत्र बन के आए। नंदः किम करत ब्रह्मण श्रेयो एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपू यस्यास्तनम हरि। यशोदा मैया ने क्या सौभाग्य की है जिसको जिसका स्तन गोपाल साक्षात परात्पर अखिलेश्वर प्रभु ठाकुर जी स्वयं स्तनपान करे, भाई बड़ा आश्चर्य की बात है। उसके बाद सुखदेव जी बताए कि देखो ये दोनों जो है पूर्व बहुत पहले जो है कि ये जो द्रोणों धरा द्रोण जो है इस रूप पकड़ कर भजन की। उसके बाद ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी बर देने के लिए आए, बोले आपका मापिक हमको पुत्र चाहिए। तो ठाकुर जी बोले हमारा मापिक पुत्र तो होता नहीं, मैं ही स्वयं जाऊँ आपका, ऐसा करके आविर्भाव भाई। एक दिन का बात है, ये तो हो गया अभी एक दिन का बात है। उस दिन यशोदा मैया एकोदा गृहोदासीसु यशोदा नंदगोहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा मैया का उधर बहुत सारी नौकरानी है, नौकर है, यशोदा राजा का घर है और सारे एक एक सेवा में लगा दिया, लगा दिया नंद महाराज और यशोदा मैया भी नौकरानी सब जो है उसको दूसरा सेवा में लगा दी। लगाने के बाद वो स्वयं यशोदा मैया वो जो दोधी है, दोधी दोधी का अंदर से मंथन करके और असली जो माखन है वो गोपाल के लिए तैयार कर रही थी हैं। एकदा ऐसा दासियों को बोला तू दूसरा काम कर, हम गोपाल कैसा माखन उसका रुचि है उसी का मुताबिक हम बनाएंगे खुद, ऐसा करके खुद बनाना शुरू कर दी। और शिशुक वाचो एकोदा गृहदासी सु यशोदा नंद गोहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। हाँ, दूसरा क्रियाक्रम में लगा दी, लगाने के बाद स्वयं दोधी मंथन शुरू की। अपना जो मटका है, मटका में जितना सारे दही है उसको डाल के, इतना बड़ा मटका, इतना बड़ा ब्रज में वो मटका में सारे जो है सारे डाल दी। डालने के बाद क्या की वो मंथन जो दरी है इसको लेके ऐसा ऐसा करके मैया अभी मंथन क्रिया शुरू कर दी। जानी जानी हो गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानी अगायता। आर जानी जानी हो गीतानी तद्वाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानी अगायत अगायत तानी अगायत। बच्चे जिस समय दोधी मंथन का क्रिया चल रही थी उस समय जो बचपन का बचपन में जितना सारे गोप जो कृष्ण आविर्भाव होने का बाद जितना सारे आश्चर्य लिया लीला की एक एक पल भर में कितना लीला की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए कि ठाकुर जी का एक पल भर में जो लीला है वो वर्णन करने का समर्थ है नहीं किसी का, इतना लीला। और इसका तमाम लीला मैं कैसे वर्णन करूं। गो ये जो कृष्ण है कृष्ण आविर्भाव से लेकर इतना लीला की बचपन में वो लीला सब यशोदा मैया देखी और वो सब याद आ रही याद लेकर वो जो वो गा रही है। ब्रजवासी का संगीत बड़ा अच्छा, ब्रजवासी का जो संगीत है बड़ा अच्छा है। कभी कभी पालना में ये जो कृष्ण को सुला दे, अब पल्ला में सो रहा है, पल्ला मतलब वो झूला है उसका अंदर गोपाल छोटा गोपाल सोया हुआ है और उसको थोड़ा सा हल्का झूला दिया वो सो रहा है, हवा ऐसा ऐसा हो रहा है गोपाल सो रहा है ये जो कृष्ण। ऐसा बहुत सारे गाना हैं ब्रज में, ये सब गाना ब्रज में ही शोभा देता है। बाहर जिन लोगों का भाव नहीं है वो कैसे सुने सब। जो भी है जानी जानी होगी तानी वो सब गीत जो है जो ब्रजवासियों का अपना रचित गीत है, वो ब्रजवासियों का अपना रचित गीत है वो गा रही हैं। ऐसा यशोदा मैया गा रही है और दोधी निर्माण थने काले स्मरंती तानी अगाए तो वो सब मंथन करते करते वो गा रही है हैं। और गाते गाते बड़ा आनंद झूम रही है कि मेरा जो कृष्ण है कितना सुंदर है छोटा सा हैं। ऐसा करके ऐसा करते करते बोले यशोदा मैया का थोड़ा रूप का वर्णन दिया, वेशभूषा का, बोले खोमम बासहा पृथु कतिटते बिभति सुत्तनध्यम पुत्र स्नेह स्नुत कूच जुगम जातकम पंच शुभ्र है रज्जाकर्षश्रमो भूजो चलत कंकनौ कुंडले च सिन्यम वक्तम कबर विगलत मालती निर्म मंथ। जब मंथन क्रिया चल रहे ऐसे ही यशोदा मैया का उम्र ज़्यादा है उस समय ये कृष्ण का आविर्भाव हुआ। ऐसे ही थोड़ा सा जो है थोड़ा सा शरीर जो है भारी है पृथु कटिटत इस समय रज्जाकर्ष ऐसा आकर्षण के समय क्या हुआ बलचैन कुंडल जो है कुंडल ऐसा ऐसा धुल रहा है ऐसा ऐसा कर रहे कुंडल धुल रहे और चूड़ी जो है हार इधर ये छुम छुम छुम छुम आज हो रहा है इतना सुंदर हैं और कुछ जुगो अच्छा स्तन जुगल ऐसा कंपन हो रहा है और ऐसा बात्सल्य के मारे इतना प्रेम है यशोदा मैया का कृष्ण के ऊपर जे गोपाल आए नहीं अभी तक तभी स्नेहों के द्वारा स्तन जुगल से दूध खरन हो रहा है ऐसा कुछ जुग जुगम आ जा तो कंपन जो सुबह आस देखने में इतना सुंदर थोड़ा थोड़ा इतना सुंदर हुआ और क्या करे इस अवस्था वर्णन किया है। और इस समय क्या हुआ गोपाल तो पालना में है कभी कभी बचपन में और पालना का ऊपर गोपाल सुलाकर यशोदा माँ थोड़ा सा हल्का ऐसा दुला दे उसके बाद कभी कभी यशोदा माँ गाती है रोहिणी माँ भी गाती हैं मेरा लाला झूले पालना निक होले झोका दीजो निक होले झोका दीजो निक होले झोका दीजो निक होले झोका दीजो मेरा मेरो लाला झूले पालना ऐसा मेरे खूब हास्ते से झुलाओ क्योंकि मेरा लाला जग जाए और जग जाने तो मुश्किल हो ऐसा करके बहुत सुंदर सुंदर वृंदावन में गीत है ये सब अधिकार के अनुसार होता है जब भी ये बाल लीला है तब भी अधिकार क्योंकि प्राकृत बुद्धि होगा नहीं तो ऐसा है पालना से गोपाल एकदम जब मैया का संगीत और ये जो आवाज़ हो रही वो मंथन का ये जो कृष्ण है कृष्णों का नींद टूट गया कृष्ण उठ के पालना से बाहर आए आने के बाद धीरे धीरे स्मार्टली आए आके मैया के साथ कुछ बात नहीं कही बोले इतना स्मार्ट है कोई बात नहीं किया धीरे से आए पलना से उतर कर और नींद अभी खुला है और धीरे से आए गंभीर रूप आके यशोदा मैया ऐसा मंथन कर रही है आके कुछ बात नहीं डंडा को ऐसा पकड़ लिया पकड़ के ऐसा देखना शुरू किया ऐसा स्मार्टली यशोदा मैया घबरा गया क्या है इसको मैंने बात कुछ नहीं बोला डंडा को पकड़ लिया और ऐसा करके देखा मैया को और मैया ने सोचे गोपाल हमारा आए कृष्ण का बहुत भूख लगे होगी ऐसा करके गोदी में उठाकर अभी स्तनपान कराना शुरू कर दी। जब स्तनपान कराना शुरू कर दी तो ये यशोदा मैया चूल्हे में क्या है बहुत सारे दूध जो है खीर उसको आग में थोड़ा गर्म करने के लिए उधर रखी थी और फिर इतने में क्या हुआ उधर का जो दूध है वो आग ऐसा गर्म हो गया तो ऊपर से दूध एकदम ऊपर से एकदम नीचे गिर रहा है आग में। उस समय यशोदा मैया गोपाल को छोड़ बोल के नीचे रख के फिर जोर जबरदस्ती दौड़ के गए क्योंकि दूध नष्ट हो जाए दूध खराब हो जाए गोपाल का स्पेशल दूध है जो सैमोली धबोली है पुद्दीनी ये जो दो बहुत विशेष विशेष गौ माता है जिस गौ माता का दूध से पद्म फूल का माफी गंध निकालता था ये जो विशेष गौ माता का दूध है ये गोपाल के लिए अलग करके रखी थी मैया और ये जो दूध है इससे बहुत सुंदर सुगंध आता है पद्म फूल का माफी ये गोपाल का बहुत प्रिय है इसलिए इस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया गई। इतने में गोपाल गुस्से में आकर क्या मेरा स्तनपान अभी हुआ नहीं पेट भरा नहीं आप तुम चली गए बस अब क्या की भले एक बड़ा सा पत्थर कहाँ से मिला एकदम दोधी भांडो इतना बड़ा है मिट्टी का कुंडा मारा एक तो दुम फट गया एकदम पूरा एकदम सारे घर जो है पूरा दही से दही एकदम भरपूर और गोपाल क्या भग गया दौड़ के हैं दौड़ के भागा, दूसरे कमरे में गया और वहाँ उदुखल को खड़ा किया। उदुखल को ऊपर खड़ा होके वहाँ पीछे देख रहे आता कि नहीं मैया, और जाने बदमाशी किया तो आएगी, और ऊपर से माखन को लेके बंदरों के खा खा खूब खा लेके वो खिलाए। और जसोदा मैया घर में आई, दी ये कैसा हुआ, इतना सारे दोई फूस सब पड़ा हुआ सब फूट गया, वो बदमाश उसका ही है, तो आप उसको शासन करेंगे, नहीं तो दिन पे दिन उसका जो उदमबाजी है बढ़ते चल रहा है, आप उसको शासन करेंगे, तो चलो बोल के एक डंड लिया। डंडा लेके जसोदा मैया ने धीरे धीरे उसको कहाँ गया देख रहा है, करते करते देखा रही उस घर में जाके बंदरों को खिला रहे माखन है सब पढ़ के बार, रुक आज तेरा की मेरा है, अब दिखा है तेरे को। और भगनम बिलक्क ससुतस्य कर्मो तज्जहासो तंचापि न तत्र पश्यता। द उत्तर जो गोपी सुश्रितम सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दुग्ध मात्रकम। जो दूध को शीतल करने के लिए उतर के रखी, रखने के बाद घर में आए तो भगनम बिलक्क ससुतस्य कर्मो तज्जहासो तंचापि न तत्र पश्यता। भले ये जो दोधी भांडो जो है पूरा टूटा हुआ है, सारे घर दही दही, आ हाय भगवान ने क्या हुआ। अब बोले ये अपना लड़का का ही होगा बदमाश, थोड़ा मुस्कुरा दी मुस्कुराई, और उसके बाद बोले नहीं इसको शासन करना पड़ेगा, इस छोटे से उम्र में इतना उदमबाजी, और ना शासन करे तो ऊपर बड़ा हो तो बहुत बदमाश हो जाएगा, ऐसा है ऐसा करके क्या की तो ढूंढना शुरू कर दिया। एक डंडा ली मैया हैं, डंडा लेके एकदम पीछे पीछे देखे, अरे बाप रे, उलू खलंघ्रेर उपरी व्यवस्थितम मार्काय कामम हैं ददतम सिचि स्थितम। ऊपर में जो माखन है उसको पढ़ के जितना सारे बंदर हैं उसको दे रहा है। और हुयंगवम चोर जो विशंकित क्षणम, हमने तो माखन चोरी की है, हमने इधर चोरी कर रहा है उधर फोड़, जो मोटका फोड़ के आया है उसका जो चोर है, हम चोरी कर रहे हैं इसका लिए उसका डर है अंदर में, इसलिए बोल रहा है चोरी करते करते फिर पीछे पीछे मुड़ के देख रहा है मैया आई कि नहीं। ऐसा हयंगवम चोर जो विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमत क्षणई। और जसोदा मैं धीरे धीरे जैसे वो समझ जाए तो भागे, मुश्किल है गोपाल दौर लगाए, धीरे धीरे आए पीछे को डाले के। जब आए वो जब मैया आई तो देखिए रे मैया आ गया, एक छलांग लगाया उल्लू खल से ऊपर, एक जंप लगा के पूरा दौड़ना शुरू कर दिए। जसोदा मैया बोला आ तेरा की मेरा है, अब देख कैसे तेरे को पकड़, बे एकदम पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दी। और गोपाल भी जो कृष्ण है, कृष्ण दौड़ कि वो चौखंबा है ना, एक खंबा से उधर जाए एक खंबा से उधर जाए। जसोदा मैया एकदम हैरान हो गई, बोले कैसे इसको पकड़े, बाप रे बाप। उसके बाद जो दौड़ना देखकर जो है सारे ऊपर से जो देवता लोग हैं मुनि ऋषि सब, अरे कैसा आश्चर्य की चीज़ है, देखो अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है परात पर अखिलेश्वर, इसका पीछे जो सुधा मैया दौड़ रही गोपी उसको बांधने के लिए मारने के लिए, देखो क्या बात है। तमात्तजस्थिम प्रसमिक्ष सत्तरस्ततो अवरुझ अवरुझापसार भीतवत तम बजे। उस जसोदा मैया का हाथ में लाठी डांडा है, हैं बारी वर्तमात्त जष्टिम प्रसमिक्ष सत्तरस्ततो अवरुझापसार भीतवत। जब डांडा देखी आप पिटाई होगी, पिटाई होगा मेरा, बस एकदम दौड़ लगा के एकदम चुच्चू भागे। और गोप भाई आप गोपी क्या की, बोले गोप्या अन्न धावत न जम आप योगिनाम क्षमम प्रवेशु तपसे रितम मन। इतना तपस्या करने का बाद जो मन शुद्ध हो गया, इस शुद्ध मन लेके जो ऋषि मुनियों ने ये भगवान का चरण दर्शन के लिए प्रचेष्टा करता है, और वो गोपाल वो जो गोविंद है वो जो कृष्ण है उसको मारने के लिए गोपी दौड़ रहे। बोले हाँ देखो क्या बात, देखो बोले गोप्य अन्न धावत, गोपी पीछे दौड़ रही है, किसका पीछे, बोले नौ जम आपो जिसको जिसको प्राप्त जिसका प्राप्ति संभव नहीं है, नौ भले नौ जम आपो जैसा जम आप जोगी नाम है क्षमम प्रवेष्टुम तपसे रितम मन तपस्या के द्वारा जो मन शुद्ध हो गया इस मन के द्वारा जो ठाकुर जी को दर्शन करने का प्रयास होता है ये अभी ये गोपी ओ परात्पर अखिलेश्वर के पीछे दौड़ रहा है रात तेरे को मार के चटनी बना दे आज रात रुक ऐसा करके दौड़ रही है ऐसे रूप गोस्वामी पाद इसी बात का तो कीर्तन किया यद्यपि समाधि सुविदर पिपासती न तब न काग्र मरीचे इत्यादि सब कीर्तन है रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं। अभी जो है दौड़ते तो क्योंकि यशोदा माँ थोड़ा भारी है दौड़ना बड़ा मुश्किल है फिर भी गोपाल के बोर दौड़ते एकदम घाम हो गया और पीछे से जो मालती मालती का माला है मालती का माला जो माला मालती का माला से एक एक करके जो पुष्प है मालती का फूल मालती का माला से एक एक पुष्प टक टक करके माटी में बिखर है यशोदा माँ दौड़ रही है तो ऐसा वर्णन है कि लगता है कि आकाश में आकाश आसमान में जो चांद सितारे है टुक टुक करके गिर रही है ऐसा सुंदर वर्णन करते करते क्या हुआ बलचैन इधर जो है हैं इसका वर्णन सुंदर है यशोदा मैया दौड़ रही है दौड़ते दौड़ते अंतिम में गोपाल देखे मैया का बहुत कष्ट है रही मैया को इतना कष्ट देना उचित नहीं है उसके बाद कोरोना हुआ गोपाल ऐसा है जो भी अभी पकड़ लिया पकड़ने के बाद जो है उसको पकड़ के ले आ इधर और डंडा देख के रोना शुरू कर दिया ऐसा एक ऐसा करके हैं जुग्मम मिजंतम करम युग्मेन सातंक नेत्रम जब देखे बच्चा बहुत डर गया तो उसमें बाद डंडा को फेंक दिया बोला आज तेरे को बांध के रखेंगे मोह कहाँ रखेंगे रखूंगी बोल के रस्सी लई रस्सी लेके एकदम गोपाल के एकदम कोमर में जैसे चोरों को लेके चोरों को बांधता है पुलिस ऐसा करके बंधी बांधने का बाद बांधने जाए तो वैसे दो दो आंगल कम हो गया भले इतना बड़ा रस्सी है इतना बड़ा रस्सा है कैसे कम हो गया वो हो सके अब दूसरा रस्सी लाए उस सर वो भी दो आंगल कम ऐसा करते करते कम ही कम मैया ने घबरा कि कैसे हो रहा है ये छोटा सा बच्चा है ऐसा कुमार ऐसा है उसको बांधने जाए तो बंधा नहीं जाता है बंधा संभव नहीं कैसे ऐसे हो रहा है आश्चर्य हो गया और इधर जो है इधर लिखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी जी बोले देखो बोले आश्चर्य चीज़ है न चांतर न बहिर्यसो न पूर्वम न पिछा परम पूर्वा परम बहिश्च अंतर जगतो हो जो जगच्चयो हो वो न चांतर न बहिर्यसो न पूर्वम न पिछा परम जिसका अंतर बाहिर नहीं है अंतर बाहिर है सीमार माझे असीम तुमी यही तो है ना ठाकुर जी असीम है लेकिन बच्चा बन के है वो भी नित्य स्वरूप है ऐसा नहीं कि नहीं है ये अचिंत शक्ति ठाकुर का। इधर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखो जिसका अंतर नहीं बाहर नहीं है गोपाल का बाहर क्या है कुछ है गोपाल का बाहर कुछ नहीं है अनंत ब्रह्मांड गोपाल का ही स्वरूप है और गोपाल का अंदर जो है गोपाल का अंदर ये जो है कोई भी नहीं है जो गोपाल का अंदर नहीं है सब है ऐसा करके सूति की न च अंतर न बहिर्यसो न पूर्वम न पिछा परम पूर्वा परम बहिष्य अंतर जगतो जो जगत चय हो अनंत ब्रह्मांड जिसका अंदर में है जिसका ये जो भाव है थोड़ा बहुत मुस्लिम कवि इसको अनुभव करके एक बहुत सारे गाना लिखे हैं उसमें एक गाना है ए विश्व लो ये तो विराट शिशु आन मने खेली छो काजी लोजू इस्लाम जी ए विश्व लो ये विराट शिशु आन मने खेली छो ऐसा कीर्तन है लिखा जो भी है अभी जो है जो ऐसा चल रहा है करते करते जो है भले ये जो गोपी जो है ये गोपी यशोदा मैया ने क्या कि ये अप्राकृत अधोक्ष जो वस्तु है इसको प्राकृतो जड़ जगत का जो लड़का को मैया बंधन करती है ऐसा माफिक बंधन कर दी हैं ऐसा माफिक बंधन कर दी क्या किया बल्कि त्वम महत्तम महात्म महात्वजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अधक्षजम गोपिको उलुखले द्वामना बबंध प्राकृतम यथा प्राकृतो, जैसे छोटे बच्चा को मैया बांध देती है ऐसा बांधी बांध देने का कोशिश करें, गोपाल को बांधा नहीं जाए, अभी कृष्ण को हर वक़्त जब बांधा बांधने की कोशिश करे तो बांधने जाए तो दो अंगुल कम है, वैद्यांगुलो अन वैद्यांगुलो हैं अनमभूत तेन संदधे अन्नच्च गोपिका भजे तद्यामो बद्धमानसो स्वार्भकस्व कृतागसः। अपना बच्चा जो बदमाशी की उसको बांधने गए तो द्यांगुलो द्यांगुलो नमोभूत तेनो संदधे अन्नच्च गोपिका, जब द्यांगुल कम हुआ तो और रस्सा लाई लाके फिर बंधे, फिर भी कम। तो मैया ने सोचते हैरान हो गया, ऐसे तो पसीना आ गया, चूल खुल गया एकदम, चूल का जो वेनी है कपड़ा लूज हो गया ऐसे। ऐसे गोपाल बड़ा जो कृष्ण हैं, कृष्ण देखे मैया का बहुत कष्ट है रही, इस बात क्या की बचेन सौ मातु सिन्न गत्राया हैं विश्वस्त कबर स्रज दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया आसित सबंधने। इच्छा करके गोपाल ने बोले इतना चेष्टा की मैया और इसका बंधन में आए, अभी हम मेरे को बंध लो, इच्छा करके अभी जो है अभी बंधन में आ गए इच्छा करके। बजे कृपाया इतना कृपा, इसका सिद्धांत तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बोले, जब भी अपन इच्छाएं जीव कोटिवांछा करे कृष्ण इच्छा बिना फल नहीं फले, कीर्तन में है अपना इच्छा के द्वारा जीव कुछ भी चिंता करे लेकिन ये फलवान हो तब जब कृष्णों का कृपा हो जाए तब। ऐसा दोनों हैं, दो अंगुल कम ना, ये दो अंगुल कम जो है नूनो, दो अंग कम जो है इसका व्याख्या के विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्ण इच्छा भक्त इच्छा जब एक साथ मिल जाए दो अंगुल तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बने, ऐसा व्याख्या की। तो सौ मातु सिन्न गत्राया विश्वस्त कवर स्रज दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया आसित सबंधने, बंधन में आ गया, लो मेरे को बांध लो, बांध लिया, बांध के बोले तेरे को छोड़ेंगे नहीं आप, जा छोड़ूंगे नहीं, बोले उलूखल का साथ उसको बांध दिया, अब कहाँ जाना है जा, इतना भारी उलूखल है उदूखल, इसको लेके तू कहाँ जाए, जाना है बदमाश और कोमड़ का था, बांध दिया। और गोपाल जो है वो उलूखल लेके घिस रहा है, और इधर लिखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी जी ने माम बिरंच न भवो न श्रीरोपी अंग संश्रया प्रसाद हमले विरे गोपी यत्त प्रापो विमुक्तिदात। भले ये जो है हे महाराज लोखी अंगस आश्रिता हैं ये रूप अनुग्रह लाभ करे ना है, कभी भी ऐसा अनुग्रह ब्रह्मा कृष्ण का पुत्र ही तो है, ब्रह्मा तो पुत्र है स्वयं वो, ब्रह्मा को भी ऐसा कृपा नहीं मिला। जसोदा आज ये जो मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर इसका कैसा प्रसन्न किया है कि देखो उसका बस में आके बंधन शिकार कर ली। नेमाम बिरिंचो नो भवो हो नो श्रीरोपी अंग संश्रया प्रसाद हम ले विरे गोपी यत तत् प्रापो विमुक्तिदा। ऐसा करके नायम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुतो ज्ञानिनंचात्मभूतानाम यथा भक्ति मतामि हो। ये सुखदेव को सभी सिद्धांत लो, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतो, ये गोपिका सुतो जो है नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, जसोदा नंदन, ये किसी का बस में नहीं आने वाला हैं, किसी भी हारे जोग करो ज्ञान करो कुछ भी होगा नहीं। भले नायम सुखापो, सुख आपो मतलब प्राप्ति करना, सुख सुविधा के द्वारा कृष्ण को प्राप्ति नहीं हो सके, नायम ना अयम अरे कृष्ण को प्राप्ति संभव नहीं। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका स्वतः ज्ञानिनंच आत्मभूतानम यथा भक्ति मतामि हूँ, भक्ति का द्वारा ठाकुर जी जैसे विवश हो जाते ऐसा कैस किसी भी हालत संभव नहीं, किसी भी हालत संभव नहीं। और जसोदा मैया उसको बांध के चली गई अपना घर का काम जो है इतना सारे, और जाने के बाद गोपाल ने क्या की, गोपाल ने क्या की, वो उल्लू खल लेके ऐसा वो जो है जो घुटना देके चलना शुरू कर दी, उल्लू खल को खींचे, पीछे इतना बड़ा उल्लू खल है, आया तो गोपाल साक्षात ब्रह्मांडोपति और पीछे खींच रहा है, और उल्लू खल आ रहे पीछे खींच रहा, ऐसा करके गोपाल जा रहे हैं, जाके अंगिना से बाहर आए। आने के बाद याद हुआ मेरा भक्त जो नारद है, नारद बहुत पूर्व में जो गुज्जोगत तो कुबेर का जो दो लड़का है धननात्म जो, ये जो पूरा पूर्व समय में ये नारद जी हमारा जो भक्त है, ये साप दिया था, साप ये पूरा नारद सापे न वृक्षताम प्राप्तो मदात नलो कुबरो मणि ग्रीवो इति ख्यातो श्रियान्वितो, इतना स्त्री औसज संपत्ति है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, इतना संपत्ति, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है सब कुछ, लेकिन दिव्य ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान होने से ठाकुर जी गुरु वैष्णव का बारे में सिद्धांतों का ज्ञान उतना नहीं है, तो श्रियान्वितो बोलने से हम सोचेंगे वैभव है, इतना ही सोच लो, और देखने में भी सुंदर है, जो भी है ऐसो कृष्णस्तु गृह कृत्येषु वैग्रायम मातरी प्रभु अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम गुज्जोको धनदात्मजो, ये गुज्जोक और जो कुबेर जी महाराज इसका जो दो लड़का है वो अर्जुन बिखो बन के हमारा अंगिना में नंद भवन का अंगिना में इधर उपस्थित है बहुत दिन से, ये दोनों वृक्षों का ऊपर ये जो वृक्ष हैं वृक्ष के ऊपर कृपा हुआ कृष्ण भगवान का, बोले ये दोनों तो वृक्ष नहीं है, असली तो बात है ये मणिग्रीव बोलचन नलकुबर और मणिग्रीव दोनों हैं, ये दोनों को सांप लगा था नारद जी का। अब बाद में जब रोया बहुत रोया नारद जी, बोले ठीक है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बाद में, कब न जब कृष्ण भगवान आविर्भाव हो, आविर्भाव के बाद कृष्ण भगवान अपना स्वयं जो है तुमको उद्धार कर देंगे। तो ये जो सांप है इसी का नाम है सापे बोर्ड, सापे बोर्ड जानते हो बंगला में एक बात है, सांप हुआ लेकिन इसका सांप तो अभिशाप है लेकिन ये बड़, इसको विचार करके देखो तो बड़ है, बड़ नहीं कि किसनों को मिलना असंभव है, किसनों कैसे मिले जो कि ऋषि अनंत काल से कैसे मिले, लेकिन ये जो है इधर इसका जो बात है बंगला में चलता है सापे बोर्ड, दिया तो सांप लेकिन हो गया बड़, आशीर्वाद हो गया जगह या सापे बर, साप में बड़ हुआ, ये क्या कि बोले अभिशाप तो मिला ही है लेकिन नारद जी का अभिशाप ये कोई साधारण आदमी का अभिशाप नहीं। नारद जी बाद में ठीक है चलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बाद में, जब नलोक जो अब बात भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव होके तुमको उद्धार करे तब तक रो जाओ रह जाओ तब तक, अर्जुन भिक्षु बनकर कृष्ण भगवान को याद हो गया मेरा ये जो अर्जुन विक्षोदय है पूरा नारद सापेन वृक्षताम प्राप्तो मदात अहंकार के द्वारा इतना बदमाशी किए, तो नारद जी शिक्षा देने के लिए ऐसा अभिशाप दी थी, और नलकुबर मणिग्रीव इति ख्यातो श्रियान्वितो ऐसा करके। तो गोपाल ने क्या कि ये लोग जो हैं, गोपाल ने क्या कि इसका प्रसंग आएगा, इस प्रसंग में देखोगे ये जो जमाल अर्जुन भंगो जो लीला है ये लीला आता है, माखन चोरी लीला हो गया पहले, दसम अध्याय जो है इसमें बोले इधर जो है राजन परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कथताम भगवान एतत् तयो सापस्य कारणम, किसलिए साप पड़ा, नारद जी तो किसी को साप देते नहीं, बहुत शांत है, इतना बड़ा भक्त है, यत्तत् विगर्हितम कर्मो जेनो वा देवर्षस्तमः, भले ऐसा नारद जी का क्रोध तो कभी संभव नहीं है, क्या किया था ये लोग सापस्य कारणम, साप का ये कारण क्या है, यत्तत् विगर्हितम ऐसा क्या विगर्हित कर्म किया जेनो जिसके द्वारा देवर्षि नारद का तमो आविर्भाव, तमो मतलब तमो नहीं मतलब क्रोध, ये तमो लिखा हुआ है इसका अर्थ है क्रोध, क्रोध कैसे आया, क्रोध तो नहीं होनी चाहिए, भले हाँ महाराज ऐसा एक बात है, सुखदेव गोस्वामी बोले देखो राजन रुद्र स अनुचरो भूत्या सुदीप्तो धनदात्मजो कैलास उपवने रम्य मंद्याकीना मंद्याकिन्याम मदोत्कटो बारुणिम मदिराम प्रीप्ता मदद घुर्णित लोचनो स्त्री जनैर अनुगायद भीष चरतु गायद भीष चेरतु पुष्पिते वने, भले ये लोग क्या की बोले धन धन संपत्ति का मालिक है कौन? कुबेर। लेकिन कुबेर का जो धन है और कुबेर का धन एक किसी का धन और लक्ष्मी का धन, इस विषय में एक सिद्धांत तो हम बता दे। ये जो तुम्हारा परीक्षित महाराज का मुकुट है, ये मुकुट स्वयं कृष्ण भगवान ने अभिषेक करके पढ़ाए युधिष्ठिर महाराज को। वो युधिष्ठिर महाराज का जो मुकुट है वो बाद में आया किसका? इसका ऊपर, इसका माथे पे। तो सिद्धांत तो ये है, कुबेर का जो धन है वो कभी बदमाश व्यक्ति का कुबेर का धन मिलता है, कुबेर का धन उसके द्वारा बहुत नोंगड़ा घाटिया धन है वो धन का कोई। लेकिन लक्ष्मी का धन है वो विशुद्ध धन। जगत का जो आदमी का धन प्राप्ति होता है वो कुबेर का धन, लक्ष्मी का धन नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, जितना सारे बड़े बड़े महाराज लोग हैं, परीक्षित महाराज, इन लोगों का जो धन संपत्ति है वो धम्पस धन संपत्ति कोई साधारण धम्पस है, साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी का धन से दोनों संपत्ति में भी एक विशुद्ध है एक। इसलिए कुबेर का संपत्ति के द्वारा अगर तुमको सेवा करने के लिए कोई आए तो सेवा लो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए भजन का, किसी का दान लो, मेरा बात में गुस्सा नहीं मानना। बहुत सिद्धांतों का विचार है, तुम लोग समझते नहीं हो, इतना ऊंचा विचार है। कभी भी किसी से दान दक्षिणा लो, भोजन लो, कोई भी कुछ दे, उसका पीछे क्या है ये विचार करके लेना, नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे पूरा, बहुत सब नाश हो जाए। इससे भक्तिमय ठाकुर ने भी बार बार अपना लेखनी में चैतन्य शिक्षा में तो पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा पढ़ो, जैव धर्म पढ़ो, पर महाप्रभु ने भक्तिमिनो ठाकुर ने बार बार बताया जो वृत्ति जो है शुक्ल वृत्ति। भक्तिमिनो ठाकुर बार बार ये बात बताया, शुक्ल वृत्ति के द्वारा अर्थात हमारा सत उपार्जित धन, इसका नाम शुक्ल वृत्ति। माना हम असत रास्ता से धन को उपार्जन अगर किए हैं तो वो धन ठाकुर जी का सेवा में लगाओ। तो ये यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका हिम्मत है भजन का पावर उसको हजम करे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, इसलिए बामन गोस्वामी महाराज भी अंतिम समय में हमारा गुरु, सब गुरुवर को बताए। अब बामन गोस्वामी महाराज को हम कभी गुरु भाई नहीं बोला, भूल से भी कभी गुरु भाई नहीं बोला, हम तो गुरु जैसे देखते थे। वो भी अपना शिष्यों ए दो एक के पास बोला, देखो हम लोगों का कुछ करने का नहीं है, सब करके गया भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद, सब करके गया, अब हमारा कोई बहादुरी दिखाने का कोई रास्ता नहीं, सब देखे गया। बामन गोस्वामी अंतिम समय में बोला, देखो एक मुद्दा कथा बोले, एक मुद्दा कथा बोले, माने एक फाइनल कथा, जो देखो हमारा करने का कुछ नहीं, जो करना है सब भक्तिविनोद ठाकुर करके गया। इस प्रसंग में कल सुबह का सत्संग चर्चा में हम करेंगे, नहीं तो चर्चा रुक जाए। तो शुक्लवृत्ति बहुत जरूरी है। शुक्लवृत्ति अर्थात बहुत कष्ट करके एक गरीब आदमी बहुत कष्ट करके लाया कुछ, महाराज इसको थोड़ा सेवा में लगा देना। ब्रजमंडल में एक कहानी है, कहानी नहीं वास्तव है, आज से 5 साल पहले घटना हुआ। ब्रज में एक नीचू खानदान का एक आदमी है, ब्रजवासी है, बड़ा गरीब, इतना गरीब है रोज़ थोड़ा बहुत कुछ लाए तो खाना मिले, नहीं तो खाना नहीं मिले। वो थोड़ा थोड़ा करके 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया ऐसा करके जमा करके वो धन हुआ 25-30 हज़ार रुपया होगा। बहुत दिनों से जमा कर रहे और उसका अंदर में भावना है कि मैं इसको साधु सेवा में लगाऊं। वो इतना सा पैसा, छोटा सा 25-30 हज़ार रुपया लेके ब्रजमंडल का परिक्रमा चल रहा था, बड़ा संतों का झंडू वो जाके, वो जो उसका जो आचार्य जो है जो परिक्रमा करा का व्यवस्था की, आचार्यों के पास जाके रोते रोते बोले, महाराज आपका सामने थोड़ा भेंट लाया। कौन सी भेंट? तो थोड़ा सा रुपया है, हजारों आदमी परिक्रमा कर रहे, पैसा कुछ भी नहीं, फिर भी हमारा पूरा अमानती पैसा है, पूरा कष्ट करके हम रखा है। महाराज बोला, देव तुम्हारा धन कहाँ है, हम सर पर रखेंगे, बोल के लेके सर पर लगाया। बोले कैद कितना है? पर 25-30 हज़ार होगा कि 25, हम भूल गया, ऐसा करके लिया और लेके गले पे लगाया उसको। और बोले, महाराज आपका नाम क्या है? बोले, हमारा नाम गरवड़, क्या नाम है कि गरवड़ सिंह, उसका नाम है गरवड़ सिंह। महाराज हंस के बोला, सब उधर है, बोले देखे इसका नाम गरवड़ सिंह है, काम गरवड़ सिंह नहीं है, काम ठीक है, नाम किसने दे दिया कौन जाने, गरवड़ सिंह तो नाम दे दिया। बोले सब हंस के बोला, देखो इसका नाम गरवड़ सिंह दिया, लेकिन गरवड़ काम तो बिल्कुल गरवड़ नहीं, काम एकदम सही है। ये ऐसा है, धन दौलत जो है कष्ट एकदम बहुत कष्ट करके कमाया होगा, तो इसके द्वारा जो तुम माधुकुल वृत्ति के द्वारा भजन करोगे ठाकुर जी, उसमें पावर आएगा। नहीं तो बुद्धि तुम क्या करो, जितना भी शास्त्र पाठ करो, हम व्यासासन में बैठ के आए, इसको कोई प्रमाण कर सके तो हम क्या कहें। जितना दिन तक ये विचार आप लोगों के हृदय में ना आए, जितना भी पाठ करो कुछ करो, बुद्धि शुद्धि नहीं होगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर का बात है। एक आदमी मेरा भक्ति विनोद ठाकुर का सिद्धांत का सिद्धांतों के ऊपर निंदा किया, इसका ये गुरु भाई, हम उसको जिंदगी भर के डर के लिए त्याग कर दिया, जिंदगी भर के लिए। गोवर्धन में हम पाठ कर रहा था, ऊपर गया तो मजे में आकर को थोड़ा उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, बोलने का सब हमारा कानों में आया, तो हम बोला भाई तेरा संग पे तेरे को छोड़ दे, जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया। नहीं तो उसका नाम में परिक्रमा किया, सब कुछ किया। मेरा ऐसा ही नीति है, जो गुरुवर्गों का विरुद्ध हो जाए उसको हम मुख नहीं देखते, नियम है मेरा। जो भी है इधर जो है ऐसा करके कुबेर का धन जो है, कुबेर का धन के जो शुद्धि उतना नहीं है, इसके द्वारा वो क्या किए, वो एक कुबेर का जो दो लड़का है, इतना अभिमान हो गया है, तो इतना धन दौलत, धन दौलत आए तो हम बोले पहले ही जो जन्म ही सज्जो श्रुतो श्री, ये चारों में सबसे खतरनाक है धन। धन अगर किसी का पास रहे सबसे बड़ा खतरनाक है, कि वो मानेगा ही नहीं, वो सोचे कि हम विद्वान हो गया, वो सोचे कि हम बड़ा खानदान का, पैसा आया तो सब है, जिसका पास पैसा है वो सोचता है हम सब कुछ है, बस ऐसा है। तो धनमत जो है सबसे बड़ा खतरनाक है, तो धनमत इसका पास आया, धनमत के द्वारा वो क्या कुछ नहीं कर दिया। देखो ये जो है वो जो जो बारूनी पिया, बारूनी पान करके नेशा हो गया, वो नदी जो अलकानंदा जो है, ये जो नदी है हैं, और ये नदी मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी में जाके छलांग लगाया नहाने के लिए, और स्त्रीगण जितना ना स्त्री हैं उन लोगों को लेकर मजा कर रहा है पानी के अंदर, और नारद जी आए उधर, किसी कारण नारद जी आप पहुँचे, और नारद जी को देखा, देखने के बाद वो स्त्री लोग जो है घबड़े, एकदम जल्दी जल्दी सब व्यवस्था कर दी अपना कपड़ा फपड़ा, लेकिन ये जो धनदात्म जो ये दो जो है इतना बदमाश है, वो नारद जी महर्षि आए ए हमारा, फिर भी उसका अकेल नहीं हुआ, वो कपड़ा आदि चेंज नहीं किया, ऐसा कपड़ा खोला हुआ है। नारद जी बोले री ऐसा बुद्धि खराब हो गया तेरा है, तू धनदात्म जो है हैं कुबेर का लड़का है, तेरे को सबक सिखाऊं मैं हैं, बोल के बोले जा सांप दे दिए, इसका बाद सांप दे दी। सांप देने का बाद जो है वो चरण में पड़ा, बोले महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गया हमसे, बोले गलती हो गया पहले ही याद नहीं है, तो दिष्टा मदिरात मदिरा मत्तौ श्रीमाद अंधौ हैं सुर सुरात्मजो तयोर अनुग्रहार्थायो स्वापम दसम इदम जगौ हैं, इधर लिखवाए तयोर अनुग्रहार्थायो, ऐसा तो देखने में साफ दे दिया, ऐसा तो देखने में साफ दे दिया, लेकिन इधर लिखा है तयोर दयो, दोनों का अनुग्रह करने के लिए साफ इधर लिखा हुआ है, तयोर तयोर अनुग्रहार्थायो स्वापम दासन इदम जगो, ऐ साफ दे दिया, साफ देने के बाद ये बोलना शुरू कर दिया, मतलब ये जो साफ है ये इसका मंगल के लिए ही है, ये साफ जो है इसका अमंगल का कोई कारण नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। सुखदेव को समय कह रहे हैं, पहले देखो नारद जी कहें जहाँ देखो धनदौलत रहे वहाँ सारे जुआ चूड़ी खेला जितना स्त्री प्रसंगों सारे नासा सब आए, जिसका पास धन है वो धन अगर शुद्ध धन नहीं है, बड़े बड़े आदमी का पास धन देखा है बड़ा ऊँचा खानदान, वो लोगों का धन कोई अहंकार का कोई कारण नहीं, वो धन है पहले से ही है, अहंकार नहीं है बाकी, लेकिन जो ये जो बाकी जो फालतू धन आ जाए इसके द्वारा सत्यनाशी होगा तुम्हारा जिंदगी, कुछ नहीं होगा, अच्छा काम नहीं बनता। से नारद वाचो न ही अन्नो युसतो योसानुबुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदाद अभिजत्यादिर यत्रोस्त्री दूतमासवम आसवः। नारद जी बोले देखो ए इतना बुद्धि भ्रष्टो, इतना अन्याय कोई नहीं कर सकता, जिसके श्रीमद जिसका अंदर में श्री ऐश्वर्य का मद आ जाता है, दूसरा जो फैक्टर है जैसे जन्मों के द्वारा उसके बाद जन्म के द्वारा जो है जन्मो ईश्वर्य श्रुतोस्ति श्री देखने में, ये बाकी जो फैक्टर है अहंकार का इसके द्वारा इतना नहीं होता, लेकिन ये जो अहंकार है तुम्हारा, जो तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो भाई ऐसा करना शुरू कर, क्योंकि ये द्वंद्वलोक है, द्वंद्वलोक का शुद्धि नहीं है, वो द्वंद्वलोक जो देखे क्यों इतना लड़ाई हो रहा है ये बताओ मेरे को। वो गुरुवर्ग है मेरा, जिस गुरुवर्ग का चरण स्पर्श के लिए हमारा स्वर्ग का देवता लोग आते हैं, फिर भी इतना कर क्यों लड़ाई हो रहा है, इसका कारण बताओ मेरे को, होनी नहीं चाहिए। वही चैतन्य महापू है, उनका पुत्र सब कुछ है, ये कारण एक ही है, कारण है जो आता है उसका शुद्धि नहीं है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, वो कभी रुकेगा नहीं। इससे बोला था कि इधर लिखा हुआ है भक्ति में ठाकुर तो बताया बहुत जगह, बहुत बार आर्टिकल में बहुत सारे सज्जन तो सुनी आदि, और इधर बताया कि देखो ये अर्थ है अभिजात्य, जो अभिजात्य जो है ये श्रीमदाद श्रीमदाद अभिजात्यादिर यत्रो जी जहाँ ऐश्वर्य मद है, यहाँ साक्षात नारद जी कह रहे हैं कि जहाँ ऐश्वर्य मद है, मद मतलब अभिमान, जहाँ ऐश्वर्य का मद है तहाँ स्त्री प्रसंगो दूत जुआ खेलना नेशा वो आएगा है। इधर लिखा हुआ है नारद जी स्वयं कह रहे हैं जो श्रीमदाद अभिजात्यादिर यत्रो स्त्री दूतो महासवाहा, सब तीन फैक्टर सब आएगा, कोई रोकने से किसी का हिम्मत नहीं, किसी का हिम्मत नहीं रुके। जब तक तुम किसी, जब तुम्हारा कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर पहले से जांच करते करते विचार करे उसका खून में कोई प्रॉब्लम है कि टट्टी पेशाब में कुछ है, जांच करे करके अंतिम में बोला मैंने हमारा इसका ये बीमार हुआ। ऐसे साधुगुरु वैष्णव जो है पूरा विचार करके कहते बता दे तुम्हारा ये जो डिजीज फैल रहे हैं, ये डिजीज कहाँ से आ रहा है, इसका जो बीमारी का मूल कारण क्या है, ये मूल कारण है। प्रभुपाद जी भक्ति में ठाकुर सब एक ही बात है। और श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज बार बार बोलते थे ज़्यादा चिंता मत करो, जो है उसी को लेकर बैठो, पहले जो गुरुवर्ग है ना एक एक कहानी बताए तो पागल हो जाओगी। भले परम पूज्यवाद माधव गोस्वामी महाराज कितना बड़ा प्रचारक है, पूरा वर्ल्ड में नाम है, मेरा गुरुजी का नाम सारा पृथ्वी का कोने कोने में आ भी, लेकिन कभी विदेश में नहीं गए कभी। आज किसी जगह जाओ श्रील परमहंस भक्तिपूर्ण पूरी गोस्वामी महाराज को कौन नहीं जानता, कोने कोने में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ जानता ऐसा ठाकुर जी का इच्छा। श्रीधर गोस्वामी महाराज वो श्रीधर गोस्वामी महाराज कैसा है, जो एक आध कहानी हम बताएं। श्रीधर गोस्वामी महाराज जो है ठाकुर जी को प्रतिष्ठा किए, लेकिन धूप बत्ती नहीं है, धूप बत्ती जो है श्रीधर गोस्वामी ने बोल दिया एक धूप को तीन टुकड़ा करो, कोर के सुबह में एक, दोपहर में एक, रात को एक। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज देखो गोकुल में जाओ पूछो, जो पुराना आदमी सब जानते, एक धूप को तीन टुकड़ा करके सुबह में दिखाए, दोपहर को दिखा, रात को दिखा। और सेवक जो है आके महाराज जी के पास, महाराज माथा नीचू करके क्या हुआ, भले आज क्या रोसी होगा, कुछ तो नहीं है। महाराज चुपचाप दो मिनट बैठा, कुछ नहीं है, एक काम करो गुल्लार का पेड़ है ना, गुल्लार डुमुर डुमुर गुल्लार का पेड़ है, उसे गुल्लार उतार लो, आलू तो थोड़ा है उसमें दारा और थोड़ा डाल फल जो उगा होगा थोड़ा बना के ठाकुर जी को भोग दो, ऐसा दन किया। वो श्रीधर गोस्वामी महाराज का जिंदगी में अंतिम में करोड़ों करोड़ों रुपया मेरा गुरु जी का ऐसा, तो ऐसा ही ठाकुर जी का ऐसा ही महिमा है, क्या करे। तो जहाँ धनदौलत ज़्यादा है वहाँ कंट्रोल बहुत मुश्किल है, जहाँ धनदौलत ज़्यादा हो जाएगा वो सुनेगा नहीं कोई, वो सुनेगा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा ना, बद्ध जीव है। तो जो भी है ऐसा ऐसा ऐसा दिन गया, तो एक आदमी ने जोगपीठ मंदिर प्रतिष्ठा का बाद एक धनी व्यक्ति बहुत प्रतापशाली उसको बुलाया गया था निमंत्रण में, वो प्रसाद पाने बैठा, प्रसाद पाने का बाद वो बोल रहा है यही प्रसाद, ये प्रसाद पाने के लिए हमको बुलाया, क्योंकि प्रसाद में कुछ विशेष नहीं है, लफड़ा है थोड़ा डाल है कुछ। वो धनी व्यक्ति सोचा प्रसाद मतलब लड्डू पेड़ा बहुत सारे बांटे हैं जोगपीठ मंदिर जब प्रतिष्ठा होने के बाद, बोले ये प्रसाद पाने के लिए हमको बुलाया, मैंने उसका ऐसा बुद्धि है, हमारा जो भक्त लोग है उन लोगों में ऐसा विचार है, हे हमको खीर दिया नहीं, खीर का लिए लड़ाई हुआ, खीर के पीछे क्या खीर ही प्रसाद है, अब बाकी प्रसाद नहीं, लफड़ा कोई प्रसाद नहीं है क्या? चैतन्य महापुर कितना बमा, ये सवारे दाओ, ये सब पीठा पाना सब इसनों को दे दो, हमको लफड़ा व्यंजन दे दो। चैतन्य महापुर कितना बार बोला, लिखा है ना चैतन्य चरितमृत में, देखो विचार करके, तासवारे देहो सब पीठा पाना, हमको तो लफड़ा व्यंजन दे दो। ऐसा महाप्रभु बोलते हैं, और सब कैसे हलवा खाए पेड़ा खाए, ऐसा विचार उचित नहीं है। हैं जितना साधारण रहोगे उतना ही अच्छा है, हैं उतना नहीं तो माया पकड़ लेगा, बहुत मुश्किल। अंतिम में नारद जी ये सब बात बताएं कि देखो जहाँ श्रीमदअंध है धनमद है, तो वहाँ स्वाभाविक स्त्री दूत ये मठ में रहते हुए लॉटरी का टिकट खरीदना देखा, मठ में रहते हुए इतना इतना पांच हमने देखा ना मैंने, हम तो हमारा सामने पड़ रहे तो हम तो उल्टा पलटा कर देंगे, हैं किसी का हिम्मत नहीं। बाकी हम सुना है लॉटरी आदि छुपा के पैसा रखा है, अब बोला नहीं किसी को पैसा रखा है, बाद में मर गया सरकार पूरा पैसा लेके गया कृष्णनगर मठ में, वे सब पूरा किसी को नहीं बताया, छुपके से पैसा रख दिया बैंक में, और बैंक में रखा तो किसी को नॉमिनी बना, बैंक से चिट्ठी आया, चिट्ठी बोले बैंक का बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर बोला हमको कुछ करने का नहीं, हम नौकर हैं सरकार का, तुम अगर प्रमाण दिखाओ तो हो सकता, पहले महाराज हमारा ही भक्त है, भक्त होने से होगा नहीं, कोई नॉमिनी है नहीं, तो तमाम पैसा सरकार खा गया। ऐसा है छुपा के रखोगे तो खा लेगा, जैसे इसका उदाहरण 11 स्कंद में आए, मधुमक्खी जो मौचक बनाया तो इसके द्वारा उदाहरण दिया, देखो इतना कष्ट करके मौचक बनाया कि मधु तो अपने खा नहीं पाया, और दूसरा दुष्ट आदमी आया उसको फाटा के सारे मधु लेके भग गया। ऐसा होता ना, जितना सारे मधु का चाक होता है मधु में जितना सारे कौन खाता है, बाहर का आदमी खाता है, वो बेचारा इतना कष्ट करके संचय की लेकिन वो बेचारे को कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही नियम है, रखोगे कोई जो हमारा तकदीर में है ठाकुर जी देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, उसका लिए चिंतित नहीं है। असतोष मदान्धस्य दारिद्रम परमांजनम आत्मोपमेन्य भूतानि दरिद्रो परमिक्षते, बल असतः श्रमदान्धस्य दारिद्रम परमांजनम आत्मोपम्यन्य है भूतानि दरिद्र परम विक्षते, बल असत व्यक्ति जो लोग हैं, असत व्यक्ति के पास अगर धन दौलत आ जाए वो वैष्णव को वैष्णव मान, हमारा आंखों के सामने देखा घर में खाना नहीं मिलता था, दो टाइम खाना नहीं है, पिता हिसाब का काम करने के लिए पैदल चलते थे, पैदल चलते पहले कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चल के हिसाब का काम करते थे एक सेटों का, उसमें जो थोड़ा बहुत मिलता था उसमें थोड़ा संसार, वो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है। जब धन दौलत आना शुरू कर दिया वो गुरु वैष्णव का अपमान करना शुरू कर दिया, और पागल समझता है कुत्ता बिल्ली आया है, ऐसा उसका बात है। हम तो छोड़ दिया उसको जिंदगी भर के लिए, पूरा छोड़ दिया, बोला देखेंगे नहीं कभी, भले भात छोड़ा ले काके रबा भाई ना, ऐसा बोला किसी को है, भात अगर अन्न चाल अगर ऐसा कर दो, कौआ बहुत आए, हम बोले महाराज काप तो बहु आएगा लेकिन ककिल नहीं आएगा, वो चुप हो गया बस, हाँ काक तुम्हारा पास जरूर आएगा ककिल नहीं आएगा, चुप हो गया। कितना हमको पीछे पीछे कितना बदमाश है, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका है, करने दो क्या होगा हमारा, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा बदमाशी करो तो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, नाम करेंगे अपना तो सभी हमारा सब रास्ता खुला है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा इधर आना पड़े हैं। असतो सिमदंधस्य दारिद्रम परमांजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रो परमिक्षते, आँखों का सामने देखा जब हम स्कूल में पढ़ते थे बच्चा, एक आंखों का सामने एक व्यक्ति धड़ाधड़ धोनी हो गया, धड़ाधड़ अरे मारा, एक साल दो साल चार साल पांच साल का बड़ा धोनी, बिल्डिंग खरीद लिया कलकत्ता में बड़ा, उसके बाद देखा फिर उसका पतन हो गया, उसी वही मालिक वो बिल्डिंग को बिक्री करके उधार किराए पे रहा, आंखों का सामने देखा वो बिल्डिंग उसी में किराया रहा, कहां जाए बेचारा, बिल्डिंग को बिक्री कर दिया। तो धन दौलत जो है कभी अभिमान मत करो, कभी पैसा आए परम पूर्व परम पूज्य पर्वत गोस्वामी महाराज जो है सागर गोस्वामी महाराज, हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है। परम पूज्य सागर गोस्वामी महाराज हमारा गुरु भाई नहीं बोलते, हम गुरु ही बोलते हैं सब, इतना प्यार करते हैं। उसका सेवा के बारे में बताए तो आप पागल हो जाओगे, ये वैष्णव कैसे सेवा करता है। ये इसका शिष्य है, हमारा पिता है, सब हमारा शिष्य नहीं, सब हमारा पिता है, सब ये सब हमारा पिता जो भी है। तो ये जो है, ये जो सेवा है, पर्वत महाराज बोलते थे देखो हिसाब हिसाब है, पैसा तुमने खाया नहीं मैं जानता। भले महाराज क्या करूं, पैसा ज़्यादा हो गया, महाराज हिसाब लगा, हिसाब लगा के डायना बया किया, थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया 10 रुपया। अब 10 रुपया ज़्यादा कैसे हुआ, और महाराज 10 रुपया कैसे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो हुआ, अब चिंता का नहीं है। नहीं, ज़्यादा क्यों होगा, ज़्यादा क्यों होगा, जो हिसाब वो हिसाब। बाद में चिंता करते करते महाराज एक आदमी मेरे को 10 रुपया दिया था, वो आपका झोली में हम डाल दिया था, हम लिया नहीं। ओहो ठीक है, चल अभी हिसाब हिसाब है, ठाकुर जी का हिसाब, ये हमारा कुछ नाम चामार नहीं है जो एक पैसा के लिए हिसाब करे। हाँ ऐसा ही है, विचार करके असतो समाधान दस्य दारिद्रम परमांजनम, जो असत व्यक्ति है उसको नारद जी कह रहे हैं कि उसको फिर से दरिद्र बना दे, गरीब कर दे, तो उसका आंखें खुल जाएगा। अभी अंधा है ना, देख नहीं सकता, वो धनी व्यक्ति को फिर गरीब बना दो ठाकुर जी, गरीब बनाने का खाने को नहीं मिल, मैंने क्या किया था, ठाकुर जी धन दौलत दिया था, अब देखो मैंने अपमान किया गुरु वैष्णव को मेरा, तब याद आता है। जब धन दौलत भरपूर रहे तो उसका याद नहीं आता है कि गुरु वैष्णव क्या वस्तु है, क्या वस्तु है। इसलिए शुद्ध गुरु वैष्णव ठाकुर जी को बार बार प्रार्थना, ठाकुर जी हमको धन दौलत में मत गिराओ, धन दौलत के साथ साथ क्या होगा, बदमाश आदमी आ जाएगा, हम धन को कैसे संभालें, मेरा बुद्धि कम है, धन को कैसे संभालें, ज़्यादा जितना सेवा का दरकार ठाकुर जी भेज दिया, कर दिया, जितना हमारा पास आज तक कितना धोर समझो कि 60 किताब कम से कम 60 ही होगा, आर्टिकल छोड़ दो, बाकी बहुत सारे सेवा ठाकुर जी के पास है। कैसे हुआ, तीर्थकुशी महाराज एक दिन मेरे को चाकदा जगन्नाथ मंदिर में 9 किताब एक साथ छपा दिल्ली में ओखला, 9 किताब एट ए टाइम। अभी हम नंगा बाबा है, कुछ नहीं है, लेकिन पूरा जब चीज छपा वो सब दिल्ली से लेके आए पूरा वृंदावन मठ, उसके बाद वितरण किया बहुत सारे, तो महाराज जी के हाथ में देने गया, महाराज ऐसे दिखते ये तो पैसा कुथा थे, लो इतना पैसा कहाँ से आया, आप कहाँ, कुछ नहीं है। हम हंस दिए, हम बोले महाराज आप ही का ही तो लीला है, आप ही ने तो किए हो, कृपा करके वैष्णव लोग तो किए हैं ना, हैं। कोई कोई आदमी बोलते हैं महाराज आपका ठिकाना बताओ, कहाँ रहते हो, हम बोले देखो गुरु वैष्णव का चरण में जाओ, उधर जाके सर्च करना, हमारा एड्रेस वहाँ है। बोले इससे कैसा उत्तर है, आपका ठिकाना कहाँ है, आश्रम का, बोला हमारा आश्रम वही है, गुरु वैष्णव का चरण को ढूंढो, ढूंढते ढूंढते देखे वहाँ मेरा एड्रेस है, वहाँ आपका जरूर मिलेगा, हमारा एड्रेस जरूर 100% गुरु वैष्णव के चरण में ही मेरा एड्रेस है, वहाँ जाके ढूंढो, देखो हमारा एड्रेस है वही, हमारा बाकी कोई एड्रेस पता नहीं कुछ, ऐसे ही वो लोग हंसते रहते हैं, महाराज कैसा उत्तर देता है। ठीक ही बोला, ये सब प्रभुपाद जी उत्तर देते थे, किसी ने अपमान करके प्रभुपाद को अपमान करना चाहा, आपका गुरु जी का आश्रम कहाँ है, ऐसा करके इसका बारे में काल चर्चा करें हम, प्रभुपाद जी को अपमान करने के, जानते हैं नंगा बाबा कुछ नहीं है, अपमान हो जाएगा समाज में, आपका गुरुजी का आश्रम कहाँ है, कहाँ आपका गुरुजी का स्थिति। प्रभुपाद ने स्मार्टली उत्तर दिया, हैं कैसा सुंदर, मेरा गुरुजी का ठिकाना है स्वयं विश्वभानु नंदिर राधा रानी का चरण कमल राधा कुंड, वर्तमान में वो अभी कुलिया द्वीप में जो रानी चरा वहाँ अवस्थान करते हैं, उसका एड्रेस है वो, ऐसा बताते थे स्मार्टली। वैष्णव का क्या अपमान है, ऐसा है कि असतो समाधान दस्य दारिद्रम परमाम जनम, जब धनी व्यक्ति का अभिमान हुआ, ठाकुर जी अगर उसको फिर से गरीब बना दे तो उसका आंखें जो है फूट जाएगा, खुलेगा, आंखें तो फूट गया था माया देवी, और फिर आंखें खोले, खल के देखे हाँ तो ठीक बोला। और अपना जब जितना स्वयं आपने को जितना प्यार करते हो दूसरे को भी ऐसा करना है, ऐसा ही नियम है। ऐसे तो साधु गुरु वैष्णव जो है सब कोई को समान दर्शन करते हैं, कभी किसी को भेदभाव नहीं है, फिर भी अपना अपना जो संस्कार के अनुसार वो विचार खो स्वयं जो है वो वंचित हो जाता। गुरु वैष्णव किसी को वंचित नहीं करना चाहते हैं। तो आत्मोपमेन आत्मोपमेन्य भूतानी दारिद्र परमिक्षते। बोले यथा कंटको विद्यांगो यंतोर नेच्छति त्वाम व्यथाम और जीव साम्यम गतो लिंगवेर न तथा अविद्य कंटक। जैसे हमारा बचपन में एक कविता पढ़ा था, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे, मालूम नहीं है, की जातो ना विषय बुझी विषय किसे पढ़ा नहीं पढ़ा। विष का जलन कैसा है तुम कैसे समझोगे, जब तुमको सांप डांसे कि बिछुआ काटे तब तुमको समझ में आएगा, बाकी काटा है वो तड़प रहा है बोले ऐसा कैसा है समझ में नहीं आएगा, आएगा अनुभव में नहीं आएगा। की जतना विषय बुझी विषय किसे, जब विष का दंशन जो है विष जब विष वाले कोई प्राणी दंशन के द्वारा कितना कष्ट है तो वही जानता है, बाकी जो दंशन दंशन नहीं किए तो वो जानता नहीं, संभव नहीं है, ऐसा ही है। तो इधर जो है भले किसी का कंटक, यही उदाहरण है, जिसी का शरीर में कंटक विद्ध हुआ है और कारण वो उसका मुख मलिन है, कष्ट हो रहा है, जंतु बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट मिल रहा है, और बाकी जो है उसका सुख दुख जो है उसका जो जो देखें वो देखने के बाद अगर समझे को कैसा कष्ट है संभव नहीं। एकमात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव है, एकमात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव है जो दूसरे का जो कष्ट है उसको डायरेक्ट फीलिंग करे। ये जो हमने बोला की जतना विषय बुझी विषय किसे, तो बोला ये जड़ जगत का आदमी के लिए, एक शुद्ध गुरु वैष्णव है जो अपना हृदय में दूसरे का कष्ट क्या डायरेक्ट फील कर सकता, एक शुद्ध गुरु वैष्णव, बाकी दुनिया कोई नहीं, किसी का संभव नहीं। उसका जंत्रणा उसको काटा है वो जनता है उसको उसको रोना आ जाएगा, उसका कष्ट हो रहा है ऐसा। तो ऐसा जो है बाकी आदमी तो सोच नहीं पाता है। इधर लिखा हुआ है सुंदर, देखो लिखा हुआ है नारद जी बोल रहे हैं कि साधु नाम समचित्या नाम मुकुंद चरणैषिणाम चरणैषिणाम उपेक्ष उपेक्षय किंग धन स्तंभई रसद भी रसदाश्रयी। बचन साधु नाम समचित्या नाम मुकुंद चरणैषिणाम, मेरे एक्चुअली जो साधु गुरु वैष्णव है ये तो क्या है, साधु गुरु वैष्णव का समदृष्टि है, साधु गुरु वैष्णव का समदर्शन है, फिर भी लोग वंचित हो जाते हैं अपना पूर्व संस्कार क्रिया कर्म का अनुसार। इसमें गुरु वैष्णव का पक्षपातित्व तो पार्शियलिटी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो साधु समदर्शन है समचित, तो क्योंकि भगवान का चरण कमल का अन्वेषण में लगे, सर्व का चिंतन में लगे हुए हैं। अशोधाश्रय अशोध धनगर्वित व्यक्तिगण जो है, जो जितना सारे व्यक्ति हैं ये इन लोगों का उपेक्षा का पत्र बन जाता, जब भी ये लोग उपेक्षा नहीं करना चाहता। जैसे एक धोनी व्यक्ति का घर में एक सन्यासी गया भिक्षांग दे ही बोल के, तो क्या करे, उसका नौकर चक्कर है जाओ इधर से भगा दे भगा दे। धोनी व्यक्ति का जब गेट में घुसने जाओ नौकर चक्कर भगा दे जाओ इधर से, फालतू आया है बेकार गाली दे के भगा दे, ऐसा है। तो ये जो सन्यासी आया था, सन्ना किसी का साथ अगर मालिक का थोड़ा दो बात हो जाता उसमें एक तो मुक्ति का प्रसंग खुल जाता, इसमें तो साधु का दोष नहीं, साधु गया था। ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी भिक्षा करने के लिए तीन तीन घर में बिना बुलाए तीन घर में जाए, चुपचाप खड़ा रहे थोड़े देर तक, उसके बाद अगर नहीं आए और आए भी अगर दूध जो है खीर भिक्षा नहीं दी तो चल दिए दूसरे घर में। ऐसा तीन चार गृहों में जाए, जो मिले ना मिले बस हरा दिन संतुष्ट, ऐसा गोदहन काल, गोदहन काल के लिए जितना समय है उतना टाइम तो खड़ा रहे, कोई निकाला नहीं, कुछ कुछ दिया नहीं, और दिया भी दूध दिया नहीं तो ले गए नहीं, बस पूरे चल दिए। ऐसा करके वृत्ति है जो है। तो ये जो है इसमें ये साधु का कोई दोष नहीं, साधु तो गया था लेकिन उसको भगा दिया अहंकार के मारे, इसलिए बोला देखो ये जो साधु का कोई साधु नाम समचित्यानम मुकुंदो चरणीषिणाम उपेक्षई उपेक्षा कर देने से किंग धनः स्तंभई रसद भीर रसदाश्रयी, असद हो जाता धन के मत के द्वारा, धनमद जिसका स्पर्श किया वो अहंकारी हो जाता, वो साधु गुरु वैष्णव को सम्मान देना बाहर में दिखाता दिखाता है लेकिन सम्मान नहीं देना, धनोगर्वित व्यक्ति हैं इसके द्वारा साधु का, साधु तो चाहता है सबको कृपा करे उसके जो उपेक्षा करके चला गया, इसमें तो साधु का लाभ व घाटा कुछ नहीं है। साधु देखा तो हम हमको अपमान कर रहे, तो उपेक्षा किया तो चला गया जिंदगी भर, जो चाह तू रह जा और आएगा नहीं तेरा, तेरा साथ कोई संबंध नहीं है मेरा, जा कोई भी हो तू, ऐसा साधु बोल देते हैं। यह जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान जो है वही दो जिसका प्रसंग इतना समय तक हम बताया, वो दो जो हैं जो नलकुबेर मुनिग्रीव, ये दोनों को उद्धार करने के लिए अभी अर्जुन भिक्षु बन के खड़े हुए हैं। ये जो कृष्ण है उदुकुल को आकर्षण करते करते क्या कि वह अंतिम में वो उदुकुल जो है जो बीच में से गुप्त ये जो कृष्ण है बीच में से चला गया, ये दो वृक्ष ऐसा कहा है बीच में से निकल गया, और उदुकल जो है दोनों, ये उदुकल लंबा है ऐसा अटक गया दो वृक्ष में, आ थोड़ा सा प्रेशर दिया दो वृक्ष जो बाम करके एकदम वो एकदम चिटपटांग हो गया, एकदम गिर पड़ा। गिर पड़ने का बाद जो ब्रजवासी हो ऐसे ऐसे कैसे हुआ, अरे भाई हरे राम राम, बोले दौड़ क्या है, ये हमारा गोपाल जो है अभी ये जो कृष्ण है इसका मौत लिखा था आज, हाय हाय हाय ठाकुर जी ने बचा दिया, ठाकुर जी ने बचा लिया कृष्ण को, कृष्ण को ठाकुर जी ने बचा दिया आज, देखो ये दो वृक्षों घिरा है और किसी भी हालत ठाकुर जी का शुक्र है किसी भी हालत से हमारा लड़का का ऊपर नहीं गिरा, हाय हाय हाय हाय। और जो है नंद बाबा आया दौड़ के आके गोपाल को, कौन हमारा कृष्ण को कौन बंधन किया, गाली देना शुरू कर दिया, जसोदा मैया का झगड़ा लगे, कौन बंधन किया ये बच्चा को है, बोल के बंधन खोल दिया, गोदी में लेके चुम्बन किया, अब बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चा दो वृक्षों को एकदम तोड़ दिया। और जब जितना समय तक ब्रजवासी ने दौड़ के आए उस समय तक जमल अर्जुन जो दो वृक्ष है जमल अर्जुन दोनों से दो आत्मा निकाला, बहुत सुंदर राजपुत्रों जैसा धुआं का माफिक, दो वृक्षों गिर पड़ा पर बाद दो वृक्षों से दो नौजवान सुंदर एकदम निकाला, निकल के ठाकुर जी का स्तुति की, उसके बाद ठाकुर जी का कृपा लेके चले गए। और बालक लोगों को आके बोला ब्रजवासी, ए हमारे दो वृक्षों कैसे, कोई झंझावात नहीं है कुछ नहीं है, कैसे दो वृक्ष पड़ा, बोले आपका ही ये जो कृष्ण है वो ऐसा करके प्रसाद, फालतू बात है ये बच्चा है दो वृक्ष, बोले हाँ ये इन्होंने दुखल को ऐसा प्रसाद दिया तो दो वृक्ष जो है पतन हो गया। और जो पतन होने के बाद वहाँ से दो जो है जो आत्मा है उसका उद्धार हो गया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, वो दो नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों रूप प्रकार से, पहले का रूप सोने का वरण ऐसा करके सोने का गहना है सारे सुंदर, इतना सुंदर रूप करके ऐसा स्तप कर रहा है अभी। तस्मै तोभ्यां भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्वतो गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञान्ते शरीरेषु अशरीरिणः शरीरेषु अशरीरिणः तैस्तैर्तुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिषु असङ्गतये नमो परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय संतायो जोदुनाम पते नमः। बानी गुणान कथने सवनौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः स्तवो पादयोर्न स्मृत्वाम शिरस्तवो निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनीयस्तु भगवत्तनु नाम। वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु भवश पतितानं पावन भो वैष्णव्यो नमन। आरती का टाइम हो गया इसलिए कंप्लीट नहीं किया, काल ये प्रसंग काल हम कंप्लीट करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिसका तत्व विचार करोगे तो पागल हो जाओगे आनंद, ऐसा सुनो ध्यान से सुनो और इसी जन्म में उद्धार हो जाओ, ये मेरा प्रार्थना है आप लोगों का चरण में, बाकी कोई प्रार्थना नहीं है मेरा।